Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. I går der sad jeg nede ved havnen i København, hvor man jo kan bade, fordi det var rigtig, rigtig varmt. Så sad jeg og kiggede på de mange, der sejlede rundt i de her go-boats, som det hedder. Altså nogle små plastikbåde, som enhver kan lege og sejle rundt i et par timer. Der var også mange, der sejlede rundt i nogle andre både og i kajakker. Og det er jo noget, som man finder rigtig mange steder i landet her i Danmark, især når det er varmt. Der er bare det ved det, at jeg kom til at kigge på, hvor mange der så var fulde, altså hvor mange der sad og drak alkohol, og det var stort set dem alle sammen. Og det tænker jeg bare, det er nok bare et spørgsmål om tid, før det egentlig bliver forbudt, fordi man kan da ikke have sådan nogle fulde mennesker sejlende rundt, som ikke aner, hvad de laver. Og nu er der noget, der tyder på, at det faktisk kan få en ende meget snart. I hvert fald for de mange, der sejler rundt i København. Det er nemlig sådan, at der er mange bådejere i Christianshavns Kanal, som beretter om, at de simpelthen har mange fulde mennesker, som sejler rundt i de her små både, og sejler ind i deres større både, og laver skader på dem, fordi de ikke aner, hvad de laver, og fordi de er beruset simpelthen. Altså, reglen er, at der skal være en ædru person ombord, det siger GoBoat, i hvert fald altså på deres hjemmeside, som er det her firma, der har de små turistbåde, man lige kan tulle rundt i. Men i søfartsloven, der står der, at man bliver straffet, hvis man fører et skib efter at have indtaget spiritus eller andre rusmidler i sådan et omfang, at man er ude af stand til at udføre sin tjeneste på en fuldt betryggende måde. Det er altså som udgangspunkt ikke ulovligt at drikke alkohol og sejle i både, der ikke kræver uddannelse at sejle, men det er en vurdering i det enkelte tilfælde. Min kollega Søren Bak, han var rundt i går og talte med bådejere, og vi skal høre, hvordan det gik lidt senere på morgenen her om en 20 minutters tid. Men jeg vil gerne høre fra dig derude, hvis du har nogle oplevelser med fulde unge, eller det behøver ikke at være unge, fulde mennesker, der sejler rundt i en båd eller i kajakker eller et eller andet, som du har haft problemer med her til sommer, så skriv ind på 42 600 247. Du lytter til Radio 247. I onsdags blev den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny arresteret efter at have opfordret til protester i Moskva. Protesterne har stået på i 3 uger, og i lørdags der kulminerede det hele. Under demonstrationen der deltog flere end 22.000 mennesker, som alle krævede frie og fair lokalvalg til september. Og her mener demonstranterne blandt andet, at oppositionen skal have lov til at stille op. Navalny har truet med en endnu større demonstration den kommende lørdag, altså i morgen, tæt på borgmesterens kontor i Moskva. Men nu er Navalny altså blevet arresteret og sigtet for at arrangere et uautoriseret offentligt møde, hvilket kan koste ham 30 dage i fængsel. Med direkte fra Moskva har vi nu dig, Maria Knevshava. Velkommen til. Hej, godmorgen. Hej, godmorgen. Du støtter Navalny. Du er russisk og skal demonstrere på lørdag. Det var jo faktisk en anden oppositionskandidat, som arrangerede de her demonstrationer. Hvorfor er det så Navalny, der er blevet arresteret? Ja, der var en gruppe oppositionspolitikere, som arrangerede den demonstration i lørdags, men Navalny på den her demonstration, han sagde, at alle skal gå på lørdag igen, at alle skal samles den 27. juli for at kræve, at oppositionskandidater går til valg, og så derfor blev han arresteret. Men faktisk er det ikke en stor nyhed, at Navalny bliver arresteret igen, fordi det sker så mange gange. Han er en oppositionsleder, og han får mange gange tilbageholdelse, og det er nu en slags joke, at han bliver arresteret det øjeblik, han går ud på gaden nu. Ja, og det er selvfølgelig dårligt, men i forbindelse med alt, hvad der foregår med lokale valg, er det ikke sådan en stor nyhed, at han bliver tilbageholdende. Okay, men Maria Knevshava, synes du, at det er fair nok, at han bliver arresteret, fordi at han har lavet nogle ulovlige demonstrationer? Eller det tror jeg ikke, fordi det var ikke ulovligt. Han sagde bare, at alle skal samles igen på den 27. maj, og jeg synes, det er faktisk en dum idé, at hvis du organiserer protestaktion mod myndigheden, du skal aftale det med myndighederne. Det giver ikke noget mening, at du skal vide præcis, hvornår du protesterer, og hvornår protesterer du ej. Mm. Og så jeg tror, det er ikke noget ulovligt, men myndighederne bruger den argument hver gang, når de skal tilbageholde nogle oppositionspolitikere. Og hvorfor er det, at du støtter oppositionspolitikerne? Jeg støtter Navalny, fordi jeg synes, han laver en virkelig god arbejde. Så han har støttet en organisation, som undersøger korruptionssager og undersøger nogle korruptionsgrundbierende politikere. Og han har også skabt en YouTube-kanal, hvor han offentliggjorde disse undersøgelser, og han arbejder meget hårdt for at vise, at folket kan kræve myndighederne til ansvar, at folket har ret for at udtrykke vores mening om, hvad der sker. Og så jeg synes, det er meget fedt. Jeg synes, at det er, hvordan politikken kan være, skal være. Og når Alexander Navalny, han bliver arresteret nu her, ser du det så som et forsøg fra myndighedernes side på at lukke ned for politisk modstand og oppositionen? Ja. Okay. Hvorfor er det egentlig, at I demonstrerer for frie og fair lokalvalg? Hvad er historien? Så i september skal det være lokalvalg i mange russiske byer, og også i Moskva, til Moskvas byparlament, som hedder Moskvas Duma. Og der var mange oppositionelle kandidater det år, faktisk 27, som gerne ville blive valgt til den lokale parlament. Og hver oppositionelle kandidat skulle vælge en bydel og samle der mindst 5.000 underskrifter fra mennesker, som bor i den her bydel. Og mange af disse kandidater arbejdede hårdt for at samle disse underskrifter, og mange har allerede brede støtte mellem mennesker. Men sidste uge fandt vi ud af, at ingen af disse 27 oppositionelle kandidater blev registreret. De fik ikke ret for at gå til valg, og argumentationen var meget latterlig, så de ser ud som meget ulovlige ting, fordi for eksempel der var en grafologisk ekspertisekommission, som sagde, at nogle underskrifter blev samlet ukorrekt, og derfor kunne disse kandidater ikke registreres til valg. Og for eksempel siger den grafologiske kommission, at for eksempel de 100 underskrifter, de er forfalsket, men der går disse 100 mennesker og viser sine pas, og så siger, nej, det var mig, som satte de underskrift, og så det var mig, som underskrev det, men de er ligeglade med det, og så de siger bare, nej, det var forfalsket, og så på den samme tid er der andre kandidater, som er myndighedens kandidater, og de får ikke noget problem med den grafologiske ekspertise. Maria, du skal jo være med i demonstrationerne i Moskva i morgen. Kan du lige prøve at fortælle, hvad planen er for demonstrationen? Ja, jeg skal gå der med mine venner, og så vi skal bare gå på gaden og vise, at vi kræver fri og fair valg. Og så, jeg synes, det er meget vigtigt. Jeg tror, der skal være mange tilbageholdelse, og man er lidt bange for, at der skal være mange tilbageholdelse, fordi, men jeg synes, det er meget vigtigt for at vise, fordi det er vores konstitutionelle ret for at samles og for at vise, at vi er imod, at vi er utilfredse med myndighederne. Og utilfredse med Putin, vel? personligt, jeg er utilfreds med Putin, men der er mange andre mennesker, som er tilfreds med Putin, men som er utilfreds med, at der sker så mange ulovlige ting i Moskva lige nu, fordi oppositionen, som var splittet i mange år, nu de arbejder sammen, og det er meget unormalt, så alle arbejder sammen, fordi lokale valg, det er ikke så sådan en vigtig ting, så det er bare byparlament, men det viser til os, at myndighederne er ligeglade med, hvad vi synes og hvad vi arbejder på, og så de rammer mange mennesker, og mange mennesker vil gerne vise, at det er forkert. Det skal ikke være sådan, at hvis vi har demokratisk stat, så skal vi, skal vi blive hørt, eller skal alle de oppositionelle kandidater blive registreret til valg. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Maria Knefcheva. Ja, tak. Tak i lige måde. Ja, det var altså Maria, der var med direkte fra Moskva, som støtter den her russiske oppositionsleder, Alexej Navalny, der er blevet fængslet og simpelthen sigtet for at have arrangeret et uautoriseret offentligt møde ifølge myndighederne, og det kan koste ham 30 dages fængsel. Og Maria Knefcheva her, hun skal altså også ud og deltage i en stor demonstration i Moskva i morgen, hvor de stadig går på gaden, selvom at deres oppositionsleder altså er fængslet for at vise deres utilfredshed med myndighederne. Hver dag samles Danmarks dygtigste mimere i det lille mimemageri. Alle skal kunne tale meme. Alle skal kunne meme. Det skal være en demokratisk udtryksform. Her klipper og klistrer de og finder på kombinationer af foto og tekst, der herefter spreder sig på internettet. Jeg synes, vi prøver at se, om vi ikke kan lige fortælle Joy Mogensen, what is right, Joy Mogensen. More like depression Mogensen, am I right? De er sjove, og de er grove. Og de kan aldrig blive flove. Kan vi lave en kavalkade af Joy Mogensen memes? Føj Mogensen. Du kan følge det lille meme-mageri live på FM og på Instagram. Hør lige her, fister Joy Sauce. Det lille meme-mageri hver dag kl. 12 her på Radio 24/7. Det lille meme-mageri er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan 2019 og kan også hentes som podcast. Hver dag hen over sommeren, der ringer vi til en dansker, der bor i udlandet. Og i dag har vi ringet til Holland, hvor der som mange andre steder i Vesteuropa er en hedebølge. Dan Hansen, godmorgen. Ja, godmorgen. Det kan du sige. Ja, det kan jeg sige. Du bor i det, der hedder, nu skal jeg ligesom, jeg kan udtale det korrekt, Sint-Willebrod. Helt rigtigt. Er det sådan, man siger det? Okay. Ja, Sint-Willebrod. Nå, okay, det er dejligt mundret. Og du har boet i Holland i 42 år. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg er nede i 77. Hold da op. Har du nogensinde oplevet det værende så varmt, som det er nu? Nej, sidste år, hvor havde vi nogle få dage, den kom op i nærheden, men så varmt som det er nu, det har vi aldrig oplevet hernede. Vi havde en officielt Stoltenborg læste jeg på 39,8 i går. Og det var officielt, men jeg så her, at det er noget kom forbi for 3-44 grader, så det er jo helt vanvittigt. Ja, det var dit eget termometer, eller hvad? Ja. Så det er helt sjovt. Og lige i øjeblikket er det, det er udenfor 25 grader allerede. Så det er klokken er 6, kvart over 6. Ja, jeg er kvart over 6, og jeg er indenfor. Man kan ikke komme af med varmen med. Man kan ikke komme af med det. Den er også 25,5 herinde, så det er. Men lige om lidt, så når de har lagt derned, så smutter jeg ud i poolen og får mig en dukker, så køler vi af. Det lyder som det eneste rigtige at lave sådan en dag som i dag. Dan Hansen, hvad betyder det ellers for et land som Holland? Altså nu har vi jo, hører vi tit om, du ved, hedebølger, hvor mange mennesker dør og alt muligt, altså i varmen simpelthen. Hvordan er det forløbet indtil videre nede hos jer? Nej, vi har ikke haft, i hvert fald hvad jeg læser i, hvor nyhederne står og kommer i aviserne og på net og den slags ting, der har ikke været rigtig store problemer på den måde. Med mennesker, som er døde eller blev meget dårligt. De har forberedt så meget godt på det hernede. Vi har jo også den der gåløb hvert år i Nijmegen, de der 4 dage. Og der har de lært meget af, hvad varme angår, når hedebølgerne kommer. med vand og skygge og alt den slags ting. Og, også for de ældre mennesker selvfølgelig. Mm. Der bliver gjort meget. De forbereder sig ret godt på det. Og det truer med sådan en nedbrydelse her. Ja. Og det er jo simpelthen en national handleplan for hedebølger, der er blevet lavet nede hos jer. Altså, nu siger du, at de der sikkerhedsråd, det er at drikke vand og sørge for at finde skygge. Altså, kan du nævne flere eksempler på, hvad det er? Ja, hvad gør de mere? De kører rundt med vandvogne ude på vejen og køler nogle veje af, så asfalten ikke smelter, den slags ting. Altså, ja, det gør de, ja. Hold da op. Og folk begynder at ikke bare arbejde klokken 7, men så går de på arbejde ved 5-6 siden, og så tidligere hjem, at det tror jeg også noget, man gør i andre lande. Ja. Og så på den måde, for at lige at komme ud, og det er at komme ud af den højeste varme. Mm. Så det gør det her. Ja. På den måde gør vi det hernede. Er det ikke fuldstændig? Ja. Ja, undskyld. Nej, men det var meget afbrud. Ja, okay. Nej, det er lige i dag, og så i morgen, så smutter det ned igen til lidt normale temperaturer, sådan 3-24 grader. Oh. Og så går det igen. Så okay. Det er lige i dag, får vi en på tuden, og så er der overstået. Ja. Og så skal vi bare om nogle uger, om der kommer noget igen. Det lyder godt nok voldsomt. Ja. Altså i hvert fald, hvis du har 44 grader hjemme i baghaven der. Ja. Det man går overhovedet ikke komme udenfor, hvad det angår. Nej. Bliver man ikke også helt skør af det, når det er så varmt? Altså, man kan jo ikke tænke. Nej, hvis man... Det er ikke... Jeg har været til Florida og Amerika nogle gange på ferie og sådan noget. Og den der fornemmelse, når man går ud af flyveren derovre, og man går ind i en mur af varme, ja, den fornemmelse, den har vi nu hernede. Det er den følelse, vi har. Sådan en følelse. Ja. Dan Hansen, hvorfor bor du egentlig i Holland? Åh, det er en lang historie. Så meget tid har du ikke, hvad det angår. Man kan bare sige, at jeg var ung, og jeg ville noget andet, og tog til udlandet og fandt en sød pige, blev gift med hende, fik to børn, og nu er jeg 62, 3 år til, så går jeg med pension, og så er det også. Det er sådan en god historie om at rejse ud og blive forelsket, og så blev man hængende. Ja, det er rigtigt, og det er 42 år siden. 42 år siden, ja. Ja. Hvad er det bedste ved Holland? Altså, hvad er det bedste ved at bo dernede? Det bedste ved at bo hernede, det er menneskerne, samfundet. Der er lidt mere liv i kludene hernede end hjemme i Danmark. Jeg siger altid, i Danmark, efter klokken 6, så ser man ikke nogen på gaden mere. Ja, hernede, der er det 24 timer. Er det rigtigt? Det kører bare, bare hele tiden. Så de er mere sociale dernede, eller hvordan? Ja, og man kan kalde det socialt, det ved jeg ikke, men der er mere sammenhang med sammenhang med menneskerne, og der sker mere udenfor, ude på gaden, i byen og i samfundet. Ja, på en anden måde, der er lidt mere liv i kludene. Ja. Danskerne er lidt mere... Jeg ved ikke, jeg kan ikke engang huske, hvad man kan kalde det, men... Reserveret? I deres, ja, reserveret, ja. Det er der, ja. Lidt mere, end vi er her. Så det. Men okay, jeg er stadig dansker, jeg føler mig også dansker, jeg har stadigvæk mit danske passport og min nationalitet. Det skal jeg aldrig forandre. For du kan ikke forandre, hvad du er født af. Den der går ikke, ja. Nej, det er klart. Det bliver man bare. Hvad med de børn, du har fået, Dan? Kan de så også tale dansk? Nej, overhovedet ikke, fordi jeg var næsten, jeg har altid arbejdet og var egentlig aldrig hjemme, så min kone lærte dem at tale, og det blev kun til Holland selvfølgelig, fordi hun taler ikke dansk, så det, det har man med fædre, der bare tænker på arbejde, så sker det sådan ting, så her. Men det er ikke det værste, de er helt i orden med det, han går. Okay, det var godt. Tusind tak, fordi at, du ville være med her til morgen, Dan Hansen, det var dejligt. Ja, og så må du komme ud i poolen, nu hvor der allerede er 25 grader. Jeg skulle. Godt. Hej. Tak. Selv tak. Have a nice day. Hej. Dan Hansen, der altså bor i Sankt Willebrord i Holland og har gjort det i 42 år. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. I dag kan vi på Radio 24/7 fortælle, at Rigspolitiets nye tolkeordning betyder, at betjentene i Københavns Lufthavn ugentligt står uden en tolk, fordi firmaet Easy Translate ikke kan stille med tolke. Det betyder, at de jævnligt må droppe og afhøre for eksempel butikstyve og simpelthen lade dem gå. Det betyder også, at udviste udlændinge i nogle tilfælde bliver sendt ud af landet uden et gyldigt indrejseforbud til Danmark, og til de andre Schengen-lande i Europa, fordi der ikke har været en tolk til stede for at læse indrejseforbuddet op for dem. Det skal man ved lov kunne, sådan at de forstår, hvad det er, de får at vide. Det fortæller to politibetjente, der arbejder i lufthavnen til os her på 24/7. Problemerne er opstået efter, at Easy Translate har overtaget tolkeopgaverne den 1. april i år. Vi har talt med Mogens Knudsen, der er politibetjent i lufthavnen og lufthavnsbetjentenes tillidsmand. Han sendte allerede den 5. april en advarsel til ledelsen om, at den var gal med den nye tolkeordning. Og han udtaler sig på egne vegne her og ikke på politiets. Det kan være et problem for din og min retssikkerhed, at vi ikke kan gøre det, vi endelig er blevet bedt om. Men sådan er det jo, hvis man får stillet et dårligere stykke værktøj til rådighed end det, man havde tidligere, så bliver resultatet også derefter. Du siger også, at altså, I har været til at droppe afhøringer. Hvad kan det være afhøringer i forbindelse med? Jamen, det kan være afhøringer i forbindelse med tyverier eller eller overstays, hvor man simpelthen ikke kan få noget ud af den pågældende, fordi vi simpelthen ikke kan tale sammen, så bliver man jo nødt til at lade den pågældende gå igen, hvis man tilfældigvis taler et sprog, hvor man ikke kan skaffe en tolk. Har du kendskab til, at man har anholdt en i for eksempel Bordershoppen for tyveri, og så har man ikke kunnet afhøre vedkommende? Ja, det har jeg. Det er sket mere end en gang. Har du også kendskab til, at man ikke har kunnet forkøre en indrejseforbud, hvor der burde have været et Schengen-forbud og et indrejseforbud til Danmark, som ikke er blevet effektueret? Ja, det sker, som jeg siger, næsten ugentligt, at vi har sådan nogle sager, hvor de ikke kan få forkøret indrejseforbuddet. Føler du, at Rigspolitiet prioriterer deres aftale med Easy Translate højere end retsplejeloven og ja, EU-borgernes retssikkerhed? Jamen, jeg kender jo ikke den pågældende aftale mellem Rigspolitiet og Easy Translate og hvad den indebærer, så jeg ved ikke, om Easy Translate lever op til de forpligtelser, vi har, men nogle gange så kan man da godt få den idé, at der er noget, der ikke helt harmonerer, hvis vi skal tænke på retssikkerhed kontra økonomiske midler. Du har jo klaget til din egen ledelse, så, som så er sådan klagen videre op i systemet. Har du hørt noget? Nej, men det er nu helt normalt i vores system, at det ikke nødvendigvis, at man får at et tilbagesvar på en klage løber helt tilbage til den, der har klaget over det. Vores egen ledelse er gjort opmærksom på det, og de har fuldstændig samme holdning, som vi har, at vi skal selvfølgelig have det bedst mulige værktøj til at arbejde med. Hvad skal man gøre med den her ordning fremadrettet, mener du? Jamen, jeg kender jo som sagt ikke ordningen mellem Easy Translate og Rigspolitiet, men hvis den er som det, vi får leveret lige nu, så bør man vel genforhandle den mellem Rigspolitiet og Easy Translate. Mm. Genforhandle aftalen, så vi får et produkt, der ikke er ringere end det, vi havde før den 1. april. Mm. Hvordan er altså kvaliteten af de tolke, som så bliver booket og møder op, eller tager telefonen? Jamen, det er jo lidt, nu forstår jeg jo som regel ikke de sprog, jeg skal bruge en tolk til at få oversat, men jeg kan høre på dem, vi har til afhøring, at de ikke altid er imponeret over de tolke, der bliver brugt for Isis-fansæt, men det har jeg så kun fra deres mund. Hvordan føles det som betjent, som har ansvaret for ligesom at sagsbehandle de her sager rigtigt, at man må lade dem gå? Jo, det er da ubehageligt, men altså, vi kan ikke frelse verden, og hvis det er det værktøj, at Rigspolitiet mener, vi skal arbejde med, så gør vi det så godt, som vi kan på den måde, og så, ja, så må man så lukke øjnene lidt for tingene en gang imellem. Hvis man ikke kan skaffe en tolk, der taler sproget overhovedet, altså, så kan man sige, så er det problematisk. Og det sker simpelthen omkring gennemsnit en gang om ugen, at man ikke kan det? Ja, det er sådan i snit, jeg tror, det er cirka en gang om ugen, hvor vi må lade nogen gå, fordi man ikke kan skaffe en 12-tal på pågældende sprog. Det er min kollega Johan Peter Glove Rasmussen, der har talt med Mogens Knudsen. Og klokken 7:05, der taler jeg med Jens Kyed, der også er betjent i Københavns Lufthavn, som oplever de samme problemer med det her firma Easy Translate. Og i tredje time, det vil sige efter klokken 8, der skal jeg tale med professor emerita i jura, Eva Schmidt, der kender til problemet og mener, at det her er meget problematisk for retssikkerheden i Danmark. Og hun kan sikkert svare på det, en lytter har skrevet ind på sms. Der er en, der skriver, hvad med at afspille et indlæst indrejseforbud for dem, der skal have et indrejseforbud. Det kan vi da lige spørge hende om, om man må det. Rigspolitiet har ikke ønsket selv at stille op til et interview, men de har sendt os det her skriftlige svar. Rigspolitiet forstår på Københavns Politi, at man i Københavns Lufthavn har oplevet nogle problemer med lidt for lange ventetider ved bestilling af tolke. Dette er selvfølgelig et problem for politifolkene, der ofte har kort tid at løbe på, når der for eksempel skal forkyndes et indrejseforbud over for indrejsende, der opholder sig ulovligt i Danmark. Sådan udfordringer er selvfølgelig noget, Rigspolitiet og Københavns Politi tager seriøst, og det vil blive lagt ekstra vægt på at opsamle feedback omkring de udfordringer, der måtte være i lufthavnen. Her er det ikke mindst vigtigt, at politiets tolkeleverandør Easy Translate får klar feedback på den service, de leverer. Easy Translate har ikke ønsket at stille op til et interview, men henviser til Rigspolitiet. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Politiet i Københavns Lufthavn slår nu alarm efter tolkefirmaet Easy Translate overtog alle tolkeopgaver for Justitsministeriet og Integrationsministeriet 1. april. På ugentlig basis sker det, at Easy Translate ikke kan stille med tolke. Det fortæller to betjente til Radio 24/7. Og det betyder, at politiet oplever, at de ikke kan udstede gyldige indrejseforbud og må lade butikstyve gå fri. Mogens Knudsen, der er politibetjent i lufthavnen, siger. Ja, som jeg siger, næsten ugentligt, at vi har sådan nogle sager, hvor de ikke kan få forkyndt indrejseforbud. Storbritannien er begyndt at lade et krigsskib følge alle skibe under britisk flag, der sejler gennem Hormuzstrædet. Det oplyser en regeringstalsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at Iran i sidste uge opbragte et skib, der sejler under britisk flag. Hormuzstrædet er en af de vigtigste sejlruter for verdens olieforsyning, og situationen i strædet er lige nu anspændt. Det er positivt, at flere end 65.000 bliver optaget på en videregående uddannelse, det siger Johan Hedegaard Jørgensen, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd. Det bliver det næst højeste optag nogensinde, når de kommende studerende i dag får tilbudt en plads på en af landets videregående uddannelser. Heraf bliver 82% optaget på den uddannelse, der er deres første prioritet. Men formanden for de studerende frygter, at kvaliteten på uddannelserne ikke kan følge med det større optag på grund af besparelser de senere år. De bliver også optaget til et uddannelsessystem, som de sidste 4 år er blevet udsat for massive nedskæringer, altså via omprioriteringsbidraget. Og det gør jo så nu, når optagetallene stiger lidt igen, at det er enormt vigtigt med finansieringen, som man følger med antallet af studerende. Og der står den nye regering jo med en kæmpe udfordring, fordi der simpelthen er blevet sparet så meget på uddannelse gennem de sidste par år. Over 88.000 havde søgt om optagelse på en videregående uddannelse i år, dermed er det langt fra alle, som er blevet tilbudt en studieplads. Det var en advarsel til Sydkorea, da Nordkorea i går affyrede et missil, det siger landets leder Kim Jong-un, ifølge det nordkoreanske statsmedie KCNA i nat. Sydkorea skal, ifølge Kim, stoppe med at importere højteknologiske våben og afholde fælles militærøvelser. En embedsmand fra det sydkoreanske militær oplyste natten til i går, at Nordkorea havde affyret 2 kortdistancemissiler. Og vejret tørt og overvejende solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 30 grader, lokalt endda varmere, men ved kyster med pålandsvind bliver det køligere. Vi får en svag til jævn østlig vind i dag. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Flere bådejere i Christianshavns Kanal i København beretter om problemer med berusede sejlere uden erfaring til søs, som sejler ind i deres båd og laver skader. Ved bådudlejningsfirmaet GoBoat kan alle leje en båd. Det kræver ikke et duelighedsbevis, og ofte så involverer den her sejltur alkohol, fortæller bådejerne i Christianshavns Kanal. Jeg tror faktisk, at jeg aldrig har set en GoBoat uden mindst en flaske rosé på bordet i midten af den lille blå plastikbåd. Vores reporter Søren Bak tog ud til Christianshavn i København for at tale med bådejerne om problemet. Må jeg komme ombord? Men grunden til, at jeg er her, det er jo fordi, at jeg har hørt, at folk hernede i Christianshavn Havn, de er godt trætte af de her GoBoats og folk, der sejler rundt i dem, fordi de sejler ind i folk hernede. Er det noget, I har oplevet? Ja, det har vi oplevet masser af gange. Altså, når vi ligger hernede, som vi har gjort de sidste 5 år, når vi sejler herind, vi kommer fra Holbæk af, jamen så, så er det ikke unormalt, at vi ikke kan altså, forlade vores båd, når det er, vi ligger i den yderste position, så bliver vi nødt til at blive hernede, fordi, eller sætte fender på, fordi ellers så bliver vi sejlet ned. Så bliver I simpelthen på båden hele tiden, hvis I ligger herinde og har fundet en dårlig position? Ja, det bliver vi nødt til, fordi ellers så får vi ødelagt vores båd, ja. Det er jo ikke unormalt, at de har købt en masse bajer og hvidvin og rødvin og champagne, jeg ved ikke hvad, ikke? Og når klokken den går hen på de om eftermiddagen der, så går det helt galt. Altså lige nu er det jo ikke så slemt, men klokken er heller ikke så mange, men sådan senere på eftermiddagen her, så begynder folk at blive rigtig fulde, og så går det helt galt. Og det er særlig slemt torsdag, fredag og lørdag aften. Altså, der er folk meget fulde. Og de er overhovedet ikke, altså, de kan jo ikke styre de både der. Så, men det er, sådan har de fleste sejlere der herinde på Christianshavn. Undskyld, er det din båd det her? Ja. Altså, vi har berøringer, som det hedder, når det ikke er alvorligt dagligt. Det har vi, når man ligger yderst. Lige nu ligger vi inderst. Det er sådan, så kanalen, der må du have ligge i en samlet dybde på 6 meter. Og det betyder så, at der er plads til normalt til to både, og den, der ligger yderst, får en masse skrub. Og har I prøvet at ligge yderst og få en masse skrub? Ja, det har vi. Og hvis du kigger på den lille sorte Sara, der ligger ved siden af, skal du gå og kigge på hende, hvordan hun ser ud. Okay. Nu kommer der simpelthen en go-boat med folk, vil jeg se. Ja. Are you drunk? Are you drunk? Ja. Okay. Så det har vi, og de er meget søde, og alt er også rimelig fornuftigt. Fyren ser ikke ud, som om at han har været på alt for meget. Men her kan du så se, nu kommer der sådan en situation. Ja, nu kommer der en båd mere, de er jo lige været sejlet ind i den. Det var godt nok tæt på det der. Ja, ind under broen her. Det var eddermame, han fik lige drejet fra i sidste øjeblik, eller så var der en kollision. Han har så højt båd, så han kan kun komme midt gennem brofaget der på snorebroen, ikke? Men jeg tænker, altså de her udlejningsbåde her, de er jo relativt små. Er det ikke lidt begrænset, hvor meget skade de kan gøre på sådan en sejlbåd, som den vi sidder på lige her? De kan selvfølgelig ikke få den til at synke, men det de kan lave en masse ridser i den. Og ridserne medfører så skader på glasfiberen, som den er lavet af, fordi det yderste lag er det, der holder den tæt. Så de forkorter faktisk bådens levetid. Som du kan se, når du kigger over på de andre både, ikke? Så kan du se, at de har striber, ikke? Som brugerne på sejlingerne. Må jeg komme ombord? Du kommer over til mig. Det er en fin båd, du har. Hvad er det for en? Det er en Nauticat. Det er båd nummer 21 fra 74. Men så tænker jeg, så må man jo være ekstra følsom over for sin båd, og den ikke får skader. Det er det, man er. Man er, det koster, altså, der er udgifter nok på sådan en båd, og vi skal sgu ikke tilføre nogen. Og det får vi jo. Tror de, det skal gå stærkt af helvede, så det er en folkevogn. Ikke? De klemmer, den glider videre. Sådan er det. Kan du prøve at give mig et eksempel på et tidspunkt, hvor der er en, der har sejlet ind i dig i en udlejningsbåd? Jamen, de er jo tit. Altså, der er så mange, så det er sgu ofte jo. Altså, nu står vi jo tit. Min kone er meget striks. Hun kan se det, før det sker nogle gange. Så hun stikker hovedet ud og skriger, hvad med at sejle videre, du ved, sådan lidt. I løbet af sommeren får jeg male min båd, så bliver jeg sgu sur. Det gør jeg altså. Det er noget dyrt lort, man står og smører på, ikke? Selve fribord maler man sgu ikke sådan hver gang. Det er noget kostbart noget. Men det er du nødt til at gøre, fordi folk sejler ind i dig, eller hvad? Jeg er nødt til at efterhånden at tage en rib derude. Hvis du kigger ud på den anden side og kigger over, hvor mange pletter jeg har givet. Det er sådan nogle stød og rifter og alt muligt. Det er så mange. Ideen med at lege både ud til folk er jo fed nok, mand. Folk kan få en sejlsur i kanalen. Det er sgu da lækkert, mand, ikke? Den er god nok. Det er bare det der med høj musik derhen af, mand. Og nogle gange en skidefuld chauffør, ikke? Og det er vist også forbudt dernede fra. De skriver, vi står der på det, tror jeg. Der skal være en ædru styrmand. Men holder ikke altid stik, vel? Og det er os, der ser det, når de kommer her forbi hylden og skrigende med høj musik og ser sig. Nå, men I holder lige pause her. Det gør vi, ja. Hvad, er det en udlejningsbåd? Det er en udlejningsbåd, ja. Har I sejlet ind i noget i dag? Har vi det? Har vi ramt noget i dag? Det tror jeg faktisk ikke. Vi var heldige på at ramme dansk skib, men jeg fik lige slået af på hånden. Nej. Der var tæt på. Du slog lige af på hånden? Jeg slog af på hånden, ja. Du ved, vi skubber lige til båden, ikke, i stedet for båden rammer. Men jeg kan jo se her, der ligger jo lidt forskelligt øl, og der er også to kuldshaker der, og der er lidt flere øl nede i båden. Er I fulde? Nej, overhovedet ikke. Det er ikke stukket af endnu. Der skal mere til. Der skal mere til, ja. I er rimelig hårdhændet, skal jeg love for. Det er bare hygge. Vi har været herude i 2,5-3 timer nu. Så et par øl i timen, ikke? Kigge lige over. Per 2-4 centimeter, så meget godt, gør det, ikke? Grunden til, at jeg er her, det er fordi, at der er jo nogle af de bådejere hernede, som er ret trætte af sådan nogen som jer faktisk, der drikker sig fuld og sejler rundt, og så er stået ind i deres både. Ah ja, det er klart, det er klart, forståeligt. Hvis jeg havde en plads herovre, så ville jeg heller ikke blive særlig glad for, at der lå nogle små fjolser og drak sig stive. Nej, selvfølgelig ville jeg ikke det. Så selvfølgelig tænker vi os om. Okay, så de her 10 øl, der ligger her, kuldtjekker, det der skal mere til at slå jer ud? Ja, det skal der, bestemt. Helt bestemt. Vi er ikke 18 år mere. Vi har ikke ringet efter Koke nu, så... Hvad siger du? Vi har ikke ringet efter Gram Koke nu, så det vi er langt fra. Skal I det? Dog måske, når vi stiger op i den her båd, så kunne det være, at der røg Gram eller to ned. Det er jo torsdag, ikke? Jeg kan godt forstå dem der, hvor de drikker sig rigtig stive, men altså, de fleste halv speed, det larmer ikke særlig meget. De fleste både er også ældre, du kan lege. Der er forskel på at ligesom give respekt, selvom du får dig på bajer, eller ligger teter som en eller anden spade i en udlejningsbord. Op og højtaler frem og kaster mølene ud over siden og sådan noget der, ikke? Det burde selvfølgelig ikke være i orden. Overhovedet ikke på nogen måde, jo. Alt med måde, ikke? Der er det ligesom forståeligt. Der er det forståeligt for brødejere, ikke? Altså i kanalen. Den er helt med på. Men det er jo to englebasser, jeg sidder sammen med. Vi er søde drenge. Der er ikke noget der. Englebasser på coke. Nej, ikke nu. Undskyld. Må jeg forstyrre dig et øjeblik? Må jeg stille dig et spørgsmål? 24-7. Hvad siger du? Jamen, jeg vil lige høre, om der er nogen, der har sejlet ind i din båd i dag. Nej. Nej. Ikke jeg vil have. Så får de nogen i skideball. Hvad siger du? Så får de nogen i skideball. Altså, grunden til, at jeg er hernede, det er, fordi der er mange, der er sure over de her udlejningsbåde. Folk, der sejler rundt i dem, og de ikke har erfaring med at sejle. De har jo ikke forstand på søfart. De ved ikke, hvad styrbord er. De ved ikke, hvad bagbord er. De ved ikke, hvordan man skal gebære sig på vandet. De er amatører. Jeg har sejlet siden jeg var 12 år. Ikke? Altså, og nogle gange så er der nogle tosser. Der er også dem, der drikker for meget. Og sådan noget, ikke? Nu smider du bukserne. Ja, det er godt, du ikke kan se det. Jeg har aldrig set en mand før. Om jeg aldrig har set en mand før? Jo. Det vil jeg mene. Nu siger du det her med, at folk ikke har nogen erfaring. Har du set det selv? Ja, det ser jeg hver dag. Hvad tror du, han har duelighedsbevis om der? Eller hende der? God drej, mand! Nu kommer der en go-boat her, kan jeg se. Eller en udlejningsbåd af en eller anden art. Med fire piger. Og der er nogle øl på bordet også. Der er ikke en af dem, der har duelighedsbevis. Hallo, kom nu herover. Hvad? Har du duelighedsbevis? Ja. Har du det? Sådan der, mand. Nu hopper han simpelthen i vandet. Det tror jeg var inde på det interview. God svømmetur. Ja, sådan kan man også slippe ud af et interview med Søren Bak, min kollega, der havde været nede ved Christianshavns Kanal i København. Og vi skal jo selvfølgelig lige sige, at ham, der hoppede i vandet her til sidst i interviewet, han gjorde det altså ikke for at svømme over og konfrontere de her kvinder i båden, men bare fordi, at han var lige virkelig trængt til at bade i sådan en grad, at det skulle ske lige der og nu. Senere på morgenen, der skal vi tale med stifteren, en medstifter af det her firma GoBoat. Han hedder Kasper Eik Romme. Og i søfartsloven, der står der altså, at man kan blive straffet, hvis man fører skib efter at have indtaget spiritus eller andre rusmidler, som for eksempel et gram coke, som de unge mænd, vi hørte lidt tidligere indslaget, i sådan et omfang, at man er ude af stand til at udføre sin tjeneste på en fuldt betryggende måde. Og det er altså som udgangspunkt ikke ulovligt at drikke alkohol og sejle både, der ikke kræver uddannelse at sejle, men det er en vurdering i det enkelte tilfælde. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Høretab, hovedpine, synstab, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær og talevanskeligheder. Det var blandt de symptomer, som 21 amerikanske diplomater oplevede, mens de var udstationeret på USA's ambassade i Cuba i 2016 og 2017. Hjerneskanninger af de her 21 diplomater viste efterfølgende, at de havde mindre hjerneskader. I 2018 der trak USA derfor diplomaterne hjem, og siden har der været meget stor debat om, hvad der egentlig skete med dem i den her mystiske sag på Cuba. Blandt teorierne fra forskerne er, at de er blevet udsat for ultralydangreb eller angreb fra mikrobølgevåben. Blandt andet fordi den her lyd blev opdaget uden for ambassaden. Og nu viser et nyt studie fra Pennsylvania University, at der er sket forandringer i deres hjerner. Og ifølge forskerlederen Ragini Verma er der stadig tale om et sandt medicinsk mysterium. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Albert Gide. Ja, godmorgen. Du er læge og professor i neurobiologi på Syddansk Universitet. Du har set på konklusionen af den nye forskning. Altså, hvad siger den dig om, hvad de har været udsat for? Jeg vil lige sige, at det er kommet op på 40 mennesker, som de har undersøgt, og så set dem i forhold til nogen, der ikke angiveligt ikke har været udsat for den der lidt mystiske påvirkning. Og det, der er problemet, det er, at ingen ved, hvad de i virkeligheden er blevet udsat for. Der er ikke noget bevis for, at de overhovedet er blevet udsat for noget som helst. Og det er et af problemerne. Og den artikel og dem, der gennemgår det, der kan være sket, er jo også meget, meget vage. De kalder det i virkeligheden bare et retningsbestemt fænomen, hvad det så end er. Og det skulle altså tyde på, eller det skulle så angive, at der er en teori om, at der er stået nogen udenfor med et apparat og bestrålet dem, sådan at de har fået de pågældende skader. Og det har så jo... De er blevet opdaget ved, at de er klaget over de her ting, som du har nævnt. Og så har man set på dem, og man har målt på dem, og nu har man så lavet nogle hjerneskanninger, der viser, at der rent faktisk er nogle forandringer af deres hjernebaner, og også nogle forandringer af det, der hedder den grå substans, som er nervecellerne, og at disse baner, de er blevet mindre og blevet færre, således at man generelt kan sige, at det er som om de forskellige dele af hjernen ikke taler så godt sammen, som de gør hos en kontrolgruppe, som egentlig kun er defineret ved, at de ikke påstår, at de har været udsat for et sådan retningsbestemt fænomen. Albert, og jeg vil også lige tilføje, hvis jeg må, at det samme har der været nogle ambassadefolk i Kina, som har sagt, at de har fået nogle, eller at de er blevet syge, fordi de har fået sådan nogle påvirkninger. Albert Gede, de her teorier om angreb med ultralyd eller mikrobølger, holder de? Nej, altså alene ud fra det, og man skal sige, det forhold, at ingen overhovedet nogensinde har kunne påvise, at der har fundet sådan nogle angreb sted, gør det en lille smule ejendommeligt, fordi det er det ene, og det andet er, at den bestråling, der skulle have fundet sted på den ene eller på den anden måde, ifølge eksperter i stråling, ikke kan gennemføres på den pågående måde, og ikke kan have den effekt, og ikke kan trænge igennem vægge, og så videre til folk inde i ambassaden, eller på et konsulat, som der også har været tale om. Der har også været tale om ambassadørens egen bolig. Alt det der gør, at der rent faktisk ikke er noget konkret bevis på, at der overhovedet er sket noget andet, end at de pågældende er begyndt at klage over, at de har det skidt. Okay. Den her sag, den begyndte jo i 2016, da de ansatte, de meldte om symptomer som synstab, hovedpine, ringen for ørerne, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Og i 2018, så blev de derfor trukket hjem. Altså, den lyd, jeg lige startede med at spille i indslaget, som man har opfanget uden for ambassaden, hvis det ikke er et ultralydsangreb eller et angreb fra mikrobølgevåben, hvad kan sådan en lyd så komme fra? Jamen nu er der jo mange lyde. Der er forskellige lyde. Der er dels jo de lyde, som man selv kan høre i sit hoved. Og de kan være mere eller mindre voldsomme og kan noget med ens hørelse at gøre. Så er der jo de lyde, man kan høre udenfor i forbindelse med, at der er trafik og at der sker ting. Alt muligt bevæger sig. Og det som jo den mulighed er jo, at der er blevet optaget noget med et apparat, som på en eller anden måde ikke har været indstillet rigtigt, eller ikke sådan, som man jo også kan høre, når man taler i telefon, og i det hele taget, når man bruger elektroniske medier, kan man jo høre, at de er mere eller mindre fint indstillet. Ja, men jeg skulle lige så sige, Albert, du har en lille, der er en lille sådan snær der noget på linjen også til dig på telefonen her, som lytterne også kan høre sikkert. Altså det, der er sket efter, de er blevet trukket hjem, de her diplomater, det er jo altså, at Trump-regeringen har konkluderet, at de har været udsat for et sonisk angreb fra Cuba, og den teori blev så lagt i graven, da symptomerne ikke passede med et angreb af den type. Altså, Albert Gedde, er det, vi står med, er det amerikanere, der ser spøg alle vegne og er konspirationsteoretiske i den her sag? Altså, hvis man kigger på den sidste videnskabelige artikel, som den, vi har snakket om, så kunne man sige, at der er vist, at der er sket nogle forandringer hos de pågældende i deres hjerner. Det er ikke nogen særlig fin artikel, og den er ikke særlig præcis. Men lad os sige, at det holder stik, at der er disse her forandringer i deres hjerner. Så vil man sige, at folk, der har de forandringer, de har en tendens til at så opleve noget, som andre ikke oplever. Det er sådan den konklusion, man kunne komme nærmest, og det man kan sige, det er, at der er åbenbart fundet nogle mennesker, som, altså der er to grupper af personer, altså der er nogen, der er gået rundt og prøvet at få fat i andre og sige, jamen har I ikke også hovedpine og migræne osv., så der er en gruppe, der sådan set har været i gang fra starten, og så er der nogle andre, der har fulgt med og sagt, nå jo, vi har hovedpine en gang imellem og migræne og så videre. Og hvordan man egentlig skal adskille de to, og hvordan man egentlig skal finde ud af, hvem der er de rigtige at måle på, eller har også været en stor vanskelighed. Så det, man kan komme nærmest, måske, det er, at folk med en vis meget let ændret hjernestruktur har en tendens til på et tidspunkt at sige, at de har disse ting, som de klager over, at der er nogle ting, der ikke er, som det skal være. Så man kunne ligefrem også vente om og sige, at det måske enten har det været en demenslignende tilstand, som har noget at gøre med, at de er deprimerede over at være på Cuba eller i Kina, som på en eller anden måde har givet sig udslag. Således at den egentlig skulle være omvendt, nemlig diskussionen om, hvad der kom først, hønnen eller ægget. Der har altså været nogle mennesker, der har nogle lette forandringer i deres hjerne, som så er blevet offer for, at nogen har sagt, jamen der foregår et eller andet. Jamen vi har også hovedpine og migræne, så det passer jo meget godt. Så man kan sige, at hvis nu det skulle være et angreb fra en fremmed magt, så er det altså noget mere udspekuleret, og så er det simpelthen bare, fordi man har gjort det surt for dem at bo på Cuba eller i Kina. Ja, på en eller anden måde har der i hvert fald været. Der har været stor utilfredshed blandt de ansatte i det hele taget, som ikke sådan set direkte har noget med det her at gøre. Men det har været helt klart et sted, som de ikke var begejstrede for at være. Så derfor kunne man tænke sig, at der er to. Der er dem, der gerne vil have en eller anden god årsag til at komme hjem, har man diskuteret. Og så er der de andre, der ligesom er faldet, fordi jamen, vi er også blevet lidt gamle, og vi har også lidt hovedpine og migræne en gang imellem. Så det passer jo meget godt. Albert Gedde, tak fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. Som altså er læge og professor i neurobiologi på Syddansk Universitet. Bjørnen er skovens konge. De er så stærke, man tror, det er løgn. Og den har en sjælelig forbindelse til jægeren. At der sker noget med folk, når de er på bjørnejagt. David Carsten Pedersen rejser til Canada. Står kraftedet med en bjørn. For at skyde bjørnen. Fuck. Og spise den. Åh, fuck. Hvis han kan. Det var sikkert det dårligste dårlige, måske. Bjørnen er nemlig magisk. Så begynder jeg at vifte med min arm og tale med bjørnen. Hallo bjørn, hallo bjørn. Og bjergene er uberegnelige. Det er faktisk ret koldt og ret vådt og ret nederen. Finder David Carsten Pedersen sin bjørn. Og det her bjørnejagt, det gør bare noget ved en. Ikke før han finder sig selv. Fuck, fuck, fuck. Bjørn er noget helt særligt. Der sker noget op i hovedet på en. Tag med på bjørnejagt. Bears aren't monsters. I've got your back at all times. I serien Før bjørnen er skudt. Og jeg har aldrig nogensinde brugt så meget tid og energi på at sætte mig ind i et dyr. Hver lørdag kl. 10 her på Radio 24/7. Only shoot when you're ready to shoot. Bjørnen er skudt af en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan og kan også hentes som podcast.

Sådan lød det fra Dan Hansen, der bor i Sint Willebrord i Holland og har gjort det i 42 år. Og der er altså hedebølge rundt omkring i Vesteuropa. Vi havde også den varmeste dag på året i går her i Danmark. Hedebølgen fortsætter et par dage endnu i mange af de her europæiske storbyer også, inden varmen den tager af. Nu skal vi til at have nogle nyheder, fordi klokken den er 7 om et øjeblik. På den anden side af nyhederne skal vi tale videre om vores store historie i dag om Rigspolitiets nye tolkeordning. Det er altså en ordning, som det nu viser sig, at der i lufthavnen er store problemer med, hvilket volder nogle retmæssige problemer for både danskerne, men også for de mennesker, der bliver tilbageholdt derude. Og det er som med meget andet i det her land. Et spørgsmål om, at man tænker, at nu skal vi have indfaset en ny ordning, fordi det er meget billigere end den, vi allerede har, og så går det altså galt. Det kan du høre mere om 5 minutter, nu klokken 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. I den her time skal vi tale om vores afsløring af, at Rigspolitiets nye tolkeordning betyder, at betjentene i Københavns Lufthavn ugentligt står uden en tolk, fordi tolkefirmaet Easy Translate ikke kan stille med tolke. Og det betyder, at de jævnligt må droppe og afhøre for eksempel butikstyve, og så simpelthen lade dem gå. Det betyder også, at udviste udlændinge i nogle tilfælde bliver sendt ud af landet uden et gyldigt indrejseforbud til Danmark og til de øvrige Schengen-lande, fordi der ikke er en tolk til at læse indrejseforbuddet op. Eva Schmidt, der er juraprofessor eller professor i retsvidenskab, mener, at vi svigter internationale forpligtelser ved ikke at sørge for gyldige indrejseforbud. Så risikerer man jo, de rejser videre til et andet Schengenland, som ikke ved, at der faktisk ligger et indrejseforbud i Danmark, fordi det ikke har lykkedes os at håndhæve det ved at kommunikere det til den pågældende. Så det er i høj grad. Det betyder jo, at vi overtræder nogle forpligtelser, som vi har påtaget os i forhold til andre lande, og som er vigtige for os, fordi de andre lande opfylder dem jo i forhold til os. Der er en gensidighed i det her. De sørger for at meddele os, når de har givet et indrejseforbud, så skal vi naturligvis også meddele dem, når de er effektueret, sørge for, at de bliver effektueret. Ja, vi har forsøgt at få en kommentar fra Easy Translate, men de ønsker ikke at stille op og henviser i stedet til Rigspolitiet. Jeg kan jo se her, der ligger jo lidt forskelligt øl, og der er også 2 kuldshaker der, og der er lidt flere øl nede i båden. Er I fulde? Nej, overhovedet ikke. Det er ikke stukket af endnu. Der skal mere til? Der skal mere til, ja. I er rimelig hårdhændet, skal jeg love for. Det er bare hygge. Vi har været herude i 2,5-3 timer nu. Så et par øl i timen, ikke? Kigger lige over. Per 2-4 sætter på så meget godt, gør det ikke? Ja, et par øl i timen, mens man sejler rundt i Københavns kanal i en udlejningsbåd. Flere bådejere i Christianshavns kanal i København beretter om problemer med berusede sejlere uden erfaring til søs, som så sejler ind i deres båd og laver skader. Ved bådudlejningsfirmaet GoBoat kan alle leje en båd. Det kræver ikke et duelighedsbevis, og det involverer ofte alkohol at sejle rundt i sådan en. Det fortæller bådejerne i Christianshavns kanal i hvert fald. Vores reporter Søren Bak, han var ude i Christianshavns havn for at tale med bådejerne om problemet, og den reportage kan du høre i slutningen af timen, hvor vi også taler med en af medstifterne af det her firma GoBoat, Kasper Eik Romme. Og senere i timen, der skal vi tale om Operation Goldfinger, en aktion, hvor politiet slog til i flere lande i Europa mod et formodet organiseret narkonetværk med rødder i Albanien. Aktionen foregik i flere europæiske lande, og herhjemme der fandt politiet 25 kilo narkotikavåben og et enkelt sted 500.000 euro, svarende til 3,7 millioner kroner. 16 personer er blevet varetægtsfængslet i sagen, som politiet altså har døbt Operation Goldfinger. Vi får besøg af Dan Bjerregaard, kriminalreporter her på kanalen, om en halv times tid. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Men i dag, der er vores store historie, altså den om Rigspolitiets nye tolkeordning, som fungerer så dårligt, at politibetjentene i Københavns Lufthavn ugentligt står uden en tolk, fordi firmaet bag tolkene Easy Translate ikke kan stille med tolke. Og det betyder jo, at man må droppe og afhøre butikstyve og lade dem gå. Det betyder også, at man ikke kan i nogen tilfælde få sendt folk ud af landet med et gyldigt indrejseforbud til Danmark. Godmorgen, Jens Kyh. Godmorgen. Du er politibetjent i Kastrup Lufthavn gennem 20 år med stor erfaring på netop det her område, udlændingeområdet. Det er, ja. Og vi må nok hellere sige, at du er her som privat person. Altså, ja. Du udtaler dig på egne vegne og ikke på vegne af politiet. Helt korrekt. Det er ikke på vegne af Københavns Politi, hvor jeg er ansat. Det er helt på mine egne vegne, ja. Og vi hørte jo tidligere i dag din tillidsmand og kollega Mogens Knudsen, som allerede den 5. april sendte en advarsel til ledelsen om, at den var gal med den nye tolkeordning, og han sagde blandt andet det her. Så risikerer man jo, at de rejser videre til. Det kan være et problem for din og min retssikkerhed, at vi ikke kan gøre det, vi endelig er blevet bedt om, men sådan er det jo, hvis man får stillet et dårligere stykke værktøj til rådighed end det, man havde tidligere, så bliver resultatet også derefter. Du siger også, at altså, I har været til at droppe afhøringer. Hvad kan det være afhøringer i forbindelse med? Jamen, det kan være afhøringer i forbindelse med tyverier eller overstats, hvor man simpelthen ikke kan få noget ud af den pågældende, fordi vi simpelthen ikke kan tale sammen, så bliver man jo nødt til at lade den pågældende gå igen, hvis man tilfældigvis taler et sprog, hvor man ikke kan skaffe en tolk. Har du også kendskab til, at man ikke har kunnet forkørt en indrejseforbud, hvor der burde have været et Schengen-forbud og et indrejseforbud til Danmark, som ikke er blevet effektueret? Ja, det sker, som jeg siger, næsten ugentligt, at vi har sådan nogle sager. Ja, Jens Kyh, du er altså med i studiet. Det var din kollega Mogens Knudsen her. Prøv lige at forklare os præcis, hvordan de her problemer ser ud i jeres dagligdag. Altså, og hvad er det, der gør, at det fører til, at der ikke kan komme en tolk? Problemerne, de opstår jo tit og ofte med, at vi i forbindelse med nogle sager skal bruge en tolk her og nu. Og det er lagt ud fra Easy Translate, at det skulle være utroligt let at bestille en tolk. Det er temmelig besværligt. Det tager tid. Og når vi så mange gange står med en sag, hvor vi kan se i den anden ende, at der er en flyver ude i den anden ende, som går i løbet af 45 minutter, jamen så har vi simpelthen ikke tiden til at bestille en tolk via deres system. Og det var ellers sådan, altså med jeres gamle system, at der bare kunne komme en tolk inden for 5 minutter, eller hvordan? Nej, nu taler vi så mest om i lufthavnen, altså med telefoniske tolkninger. Og vores gamle system, jamen det er et system, som har været opbygget i hvert fald i min tid i Københavns Politi igennem de sidste, 30-40 år, hvor man har brugt en masse tid og energi på at opbygge et tolkesystem, som vi alle sammen kunne gøre brug af. Og det har man nu skrottet det hele, og det var altid nemt for os at gå ind og finde en tolk på det gamle system og få en tolkning her nu. Mm. Men det bliver betydeligt mere besværligt. Ja, og årsagen til, at man ville have et nyt system, var jo, at det skulle være billigere. Ja. Og bedre. Økonomien i det her, det har jeg ikke så meget med at gøre. Det vil jeg hellere lade andre udtale sig om der virkelig ligger en besparelse i det. Det tvivler jeg nu på, at der er, men men det var meningen i hvert fald. Det var nok meningen med det, at man kunne spare nogle penge, ja. Ja. Når der så kommer en tolk, eller når I får en igennem telefon til via tiden. Via telefon, ja. Via telefon, ja. Hvordan er niveauet for tolkning så? Altså, jeg vil sige det på den måde, at mange af de tolker, som er tilknyttet nu det her nye firma, Easy Translate, har et noget lavere niveau, end hvad vi hidtil har været vant til at tolke. Så betydeligt lavere niveau. Og er det noget, du kan se på de folk, der skal have noget forklaret på deres modersmål, og du kan se, at de ikke forstår det, eller hvordan? Ja, altså, jeg har i hvert fald oplevet en enkelt tolk, der helst vil tale engelsk med mig, i stedet for at tale dansk. Og allerede der, så synes jeg, at niveauet det er så lavt, at det er ikke godt nok, simpelthen. Mm. Ja. Når nu, altså, der er tale om en butikstyv, eller nogen, der ikke kan, der skal have et indrejseforbud, hvor I skal forkynde det på deres modersmål, eller det sprog, de taler, sådan at de kan forstå det. Ja. Altså, hvorfor bliver I så nødt til at lade dem gå? Altså, hvorfor er det så, de bliver nødt til at gå? Hvorfor kan jamen, de ikke... det er jo næsten logik, kan man sige. Hvis ikke man kan forkynde det på et sprog, som de forstår, jamen så er det ikke retskyldigt mere. Så, og det er det, vi som min kollega Mogens sagde, det er næsten ugentligt, vi oplever de problemer. Ja. At vi ikke kan skaffe en tolk, eller firmaet ikke kan skaffe en tolk. Og hvordan er det som betjent at stå der, og det, så lade de folk gå? Det giver nogle frustrationer, i og med, at man vil jo selvfølgelig gerne lave et godt stykke arbejde. Og så ender det hele afslutningsvis til sidst, hvor man skal have forkyndt et indrejseforbud, med at man kan ikke gøre sagen ordentligt færdig. Og når man ikke kan forkynde et indrejseforbud, hvad er konsekvensen så? Så er det efter min bedste overbevisning, så er det ikke retskyldigt. Så vil de altid kunne komme tilbage og påstå, at de ikke har forstået indrejseforbuddet. Og det vil enhver dygtig forsvarsadvokat til enhver tid kunne få omstødt i en retssal i givefald. Så det skal, det har altid været sådan, at det skulle forkyndes på deres modersmål eller et sprog, som de forstår. Ja. Eva Schmidt, juraprofessor emerita, hun siger sådan her om konsekvenserne ved, at man ikke kan forkynde et indrejseforbud. Det er et problem for almindelige danskere. Der er jo en grund til, at de får et indrejseforbud, og det kan jo eksempelvis være kriminalitet. Så derfor er det jo ubehageligt for almindelige danskers sikkerhed, hvis folk, der rent faktisk er udvist og har et indrejseforbud, så kommer ind alligevel, fordi det ikke kan lykkes en at forklare dem, at der altså er et indrejseforbud. Ja, Jens Kyh, det er jo altså nogle ret voldsomme konsekvenser, Eva Schmidt, hun liner op her, altså ja. at det har. Hvordan fungerede det, da det fungerede godt? Jamen altså, før der havde vi jo en tolkeliste, som jeg før nævnte, at Rigspolitiet måske har brugt 30-40 år på at opbygge på, nu må du ikke hænge mig præcis op på det, men jeg mener, det var omkring 1800 tolke på den tolkeliste på landsplan. Og hvor mange det nye firma har, det har jeg ikke nogen som helst anelse om. Men jeg har i hvert fald i mine godt og vel 40 år i politiet aldrig nogensinde oplevet en eneste gang, at man ikke kunne skaffe en tolk til en eller anden given politiopgave. Det er helt nyt for os. Så allerede der, så synes jeg, at man bør vågne op og så se, at det her, det fungerer bare ikke. Nej. Så det her Easy Translate firma, som har overtaget opgaverne, virker i hvert fald ikke til at have lige så mange tolke, som Jeg har ikke nogen anelse om, hvor mange tolke de har til rådighed. Nej. Jeg tror i hvert fald ikke, de har ikke 1800 tolke. Det er jeg næsten overbevist om. Nej, så har du jo, ja. Så har nok været noget bedre. Ja. Lad os lige prøve at høre, hvad Eva Schmidt hun mener om den nye tolkeordning. Jeg kan slet ikke forstå, at man af sparehensyn har lavet et system, som vi kan se simpelthen ikke fungerer. Altså det er jo helt vanvittigt, at man ikke er i stand til at kommunikere med de udlændinge, der kommer til landet. Men jeg forventer da, at de på et eller andet tidspunkt siger, at det der tolkefirma, det er simpelthen ikke godt nok. Det går ikke det her. Vi var tilbage til den gamle ordning, hvor vi havde nogle uddannede tolke, og hvor man kunne stole på, at de kunne det sprog, de blev bedt om at tolke til, og de kunne komme med det varsel, de nu bliver sat til, og de ikke blev væk, hvis man havde en aftale. Ja, Jens Kyh, jeg ved, at du har et eksempel, du vil fortælle om en episode med en bulgarsk tolk. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad der skete? Jo, nu var jeg nok ikke lige selv til stede, i hvert fald på det tidspunkt, men det er noget, jeg får refereret fra andre kollegaer derude. En bulgarsk statsborger, som havde fået en dom i Danmark, nu må du ikke hænge mig op på, hvor lang tid det var, om det er 1, 2 eller 3 måneders fængsel, og at få et indrejseforbud indretsligt, som vi siger, det vil sige ved en domstol med 6 års indrejseforbud. Og de skal jo så afslutningsvis sendes ud, eller sendes hjem, og pågældende bliver afhentet i et fængsel. Jeg ved ikke lige, hvad det er for et fængsel. Der er flere fængsler her ja. I Storkøbenhavnsområdet. Kørt til lufthavn og skulle have forkyndt så det her indrejseforbud, at nu måtte han ikke komme tilbage til Danmark de næste 6 år. Og der havde firmaet ikke kunne skaffe en bulgarsk tolk, og resultatet er så, at han bliver kørt tilbage i fængslet, indtil man så kan skaffe en tolk. Og det synes jeg, det er meget problematisk, at man ikke kan skaffe en tolk, og om man er nødt til at køre en person tilbage i fængslet, som i og for sig har udstået sin straf. Mm. Er det nogensinde sket før? Nu, nej, aldrig nogensinde før. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet, i hvert fald de 20 år, jeg har været ude i Københavns Lufthavn, jeg har aldrig oplevet en eneste gang, at vi ikke har kunnet skaffe en tolk. Og altså, ja, der er jo nok nogen, der vil sige, at i den nye tolkeordning kom til i april, det er ikke så længe siden, der kan være nogle småbørnssygdomme, og hvad man nu ellers kalder det, opstartsvanskeligheder osv. Kan det ikke bare være det, der er galt, og så kan det blive bedre, når de lige har fået lov at få indfaset den nye ordning? Jamen, det er muligt, men jeg tvivler bare på det. Nu er der efterhånden snart gået, hvad er der gået, godt 3 måneder. Og jeg synes ikke, kvaliteten er blevet bedre i løbet af de 3 måneder. Men jeg skal da ikke afvise andet, at det kan blive bedre. Men der tror jeg nok, at politikerne eller dem, som ser på bogholderiet, de må til lommerne, fordi de gamle, gode tolker, de har jo meldt ud for lang tid siden, at de ikke ønsker at deltage i det her. Og dem vi afskåret fra at bruge. Ja. De gamle gode tolker, som vi kendte og havde et godt forhold til. Ja. Ja. Jens Kyh, det er også, altså, det er jo lidt sådan en historie om, at dem, der har siddet på erfaring i rigtig mange år, du har selv arbejdet flere årtier i politiet, ikke? Også i Københavns Lufthavn. Ja. Og det samme med de tolke, jeg har haft ansat, der har taget 40 år for jer og lavet en base på 1800 tolke, som I så kunne ringe til. Og så kommer der nogen, der mener, at de kan gøre det smart og billigere lige whoopty. Altså, den del af det, kan du lige prøve at beskrive for os, hvordan det er at så se det blive indfaset, når nu man ved, at de andre har kompetencerne og erfaringen og ja. Jo, altså, før i tiden, der vidste man jo altid, når man har en vis erfaring, så gør det også, at man kender sine tolke, sine gode tolke. Og der var man jo førhen, der ringede man bare direkte til dem. Nu skal man så bestille en tolk via det der system, som tager tid, og vi har oplevet, at tit og ofte, så skal vi vente, ja, jeg personligt har oplevet i hvert fald, at vi skulle vente en hel time på, før firmaet reagerede på at stille en tolk til rådighed. Og så får man så kun kaste en tolk ud. Det vil sige, at man får ikke muligheden for at vælge selv, hvad for en tolk. Og så starter det ligesom forfra. Det er jo min opgave at ligesom at fortælle i forbindelse med forkyndelsesprocedurer, med politiafhøringer osv., hvad der skal ske. Og der kan man mærke en markant forskel på de tolke, som er tilknyttet firmaet i forhold til de gode gamle tolke, som havde erfaringer. Nærmest vil jeg sige som dygtige politifolk. Jens Kyh, hvad vil du gerne have, at Rigspolitiet de gør ved det her? Det er jo så ikke op til mig at afgøre det, men jeg har da et håb og et ønske om, at de tager det her op til revision. Fordi som det kører nu, det kommer ikke til at fortsætte. Tak fordi det bliver kun værre. Det bliver kun værre. Tak fordi du kommer ind her til morgen. Ja. Jens Kyh, betjent i Københavns Lufthavn, som altså ikke kan nikke genkendende til det, som vi har fået fra Rigspolitiet, jeg lige vil læse op nu. Vi har selvfølgelig også forsøgt at få en kommentar fra Easy Translate, som ikke ønsker at stille op til interview og henviser til Rigspolitiet, og Rigspolitiet kunne ikke stille op til et interview, men de skriver en mail til os. Den nye tolkeordning havde driftstart den 1. april 2019 og indebærer en helt ny måde at bestille tolke på. En sådan en ændring kræver tilvælgning fra alle parter, og der har således været visse opstartsvanskeligheder. Det gælder også i Københavns Lufthavn. Det bemærkes, at Easy Translate over for Rigspolitiet har oplyst, at de siden 1. april har modtaget 4 klager fra Københavns Politi ud af 1731 tolkninger. Kredsen har bestilt Easy Translate har endvidere oplyst, at Københavns Politi fra 1. maj til den 24. juni har bestilt 861 telefontolkninger, som er den type tolkeopgaver, der primært benyttes i lufthavnen. Leveranceprocenten på disse bestillinger er 97,6%, og det kan Jens Sky altså ikke lige genkende til. Han tilføjer, at politiet i lufthavnen indberetter klager internt, og det sker også næsten ugentligt, fortæller han til os her på Radio 24/7. I flasken bor en ånd. Prøv lige at sidde et helt øjeblik stille og slappe helt af i kroppen og i musklerne. Den kommer frem, når Poul Pilgaard trækker proppen op. Kan du mærke sådan en citron i dine ben og i dine arme? Og skænker et glas vin til sig selv og sin gæst. Det kan jeg også. Ja. Der tales hen over vinen, for i vinen findes sandheden. Det er det, jeg har oplevet i nogle vine, at de kan give en sådan en helt særlig fornemmelse. Flaskens ånd med Poul Pilgaard. Og det begynder med den her citron, og så kan man blive enten meget, meget afslappet, som om man havde spist 5 stykker, hvor jeg ved ikke, hvordan det føles, men jeg forestiller mig, at det er sådan en total afslappning. Hver lørdag kl. 17. Det er Flaskens ånd. Her på Radio 24/7. Du kan også hente Flaskens ånd med det samme, der hvor du henter dine podcasts. I de her dage valfarter danskerne til Bornholm for at holde sommerferie, men den store trafik mod Solskinsøen har en bagside. Der er nemlig så meget rift om billetterne på Bornholmslinjen, som sejler den modsatte vej, at flere er strandet på øen, simpelthen fordi, at der ikke er billetter nok. I går morges var alle billetter til personbiler til Ystad, altså fra Rønne af, udsolgt frem til mandag aften kl. 20.30, det skriver Bornholms Tidende. Godmorgen, Svend Åge Christoffersen. Ja, godmorgen. Du bor i Rønne og har flere familiemedlemmer på besøg på grund af en begravelse. Hvordan mærker de, at der er rift om billetterne til færgen? Jo, de mærker på den måde, at nu har der været dødsfald i familien, og det er jo akut. Man kan jo ikke bestille billetterne i forvejen, når vi har bisættelse. Og vi havde bisættelse i går, og flere af dem kan ikke komme tilbage. Mange af vores familiemedlemmer bor jo ikke på Bornholm. Nej, og de kan ikke få billetter tilbage. Jeg har 3 eksempler her. Den ene af familien, de har så været heldige i går at få en billet, så de kan komme afsted i dag. Og det er fordi Bornholmslinjen, de åbner billetsalget for 2%. Altså de har en lille smule billetter tilbage, som de åbner 24 timer før afgang. Den næste familien, de har måttet lade bilen stå, de kommer fra Jylland, og de har måttet lade bilen stå i Ystad, fordi de kunne ikke få bilen med, hverken frem eller tilbage. Og så har de rejst som gående passagerer. Men så mangler de jo bilen her på Bornholm, så de har et problem. Men de tager simpelthen færgen tilbage, og så henter de bilen i Ystad, og så rejser de hjem igen. Og de sidste, de har endnu ikke fået billet. De håber så på, at det der få billetter, der blev åbnet 24 timer før, at de kan få dem, og så komme afsted lørdag. Ja, og jeg ved... Det er et problem. Ja, det kan jeg godt høre på det hele. Og på Køgefærgen, der skulle den være helt gal. For hvis man gerne vil have en personbil med på den afgang, så skal man vente helt til den sidste halvdel af august, før der er ledige pladser, skriver Bornholms Tidende. Og der er altså det her lille håb for at komme ind færge med de 2% af billetterne, der blev frigivet 24 timer før hver afgang, som du også fortæller her, Svend Åge Christoffersen. Ja, ja. Altså, er der så bare fyldt med mennesker i Rønne, som går og venter på at kunne komme med den færge? Feriefolk, der ikke kan komme tilbage, der er strandet, eller hvordan er det større billede i byen? Ja, altså vi er jo meget glade ved, at vi har fået mange turister. Vi har fået billige billetter, og vi har fået mange turister. Og der er fyldt med mennesker i Rønne, men nok specielt i byer som Svanike og Gudhjem. Og det er vi meget glade ved som bornholmere, at der er mange, der har lyst til at rejse til Bornholm. Men vi har de her problemer, når der kommer sådan en akut rejsebehov. Ja, det er klart. Altså, og de så ikke kan få lov at komme hjem. Men har der været problemer på den her måde før? Nej, ikke jeg har været opmærksom på. Der er jo endnu flere afgange nu med Bornholmslinjen, end som der var med det gamle færgeselskab. Men alligevel mangler vi kapacitet, fordi det burde være sådan, så man kunne komme akut afsted, uden at skulle sætte klar ved computeren og håbe på at få nogle af de der få billetter, der er blevet udsendt. Så det er altså både godt og skidt, Svend og Christoffer. I har mange turister, men det er så svært for dem at få lov at komme hjem igen, når først de er kommet over. Ja, altså de turister, som har bestilt god tid i forvejen, de har jo bestilt billetten for længe siden. Ja. De har ingen problemer med at komme hjem, men det er de her akutte behov, som vi har som bornholmere, og dem, der akut skal til bornholmere tilbage igen. Ja. Tak fordi, at du havde tid til at være med her til morgen, Svend Åge Christoffersen. Ja, velbekomme. Svend Åge Christoffersen, der altså var med direkte fra Rønne for at fortælle om det her billetkaos, hvor folk ikke kan komme af Solskinsøen, men i stedet strander derovre. Og vi har været i dialog med Bornholmslinjens kommunikationschef, som er på ferie, men oplyser, at der generelt er meget stor efterspørgsel på billetter i sommersæsonen, og så roser han, at folk forsøger at løse det ved blandt andet at bytte billetter på Facebook. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Politiet i Københavns Lufthavn slår nu alarm efter tolkefirmaet Easy Translate overtog alle tolkeopgaver for Justitsministeriet og Integrationsministeriet 1. april. På ugenlig basis sker det, at Easy Translate ikke kan stille med tolke, det fortæller to betjente til Radio 24/7. Og det betyder, at politiet oplever, at de ikke kan udstede gyldige indrejseforbud eller må lade butikstyv gå fri. Mogens Knudsen, der er politibetjent i Lufthavnen, siger... Ja, som jeg siger, næsten ugenligt, at vi har sådan nogle sager, hvor de ikke kan få forkyndt indrejseforbuddet. Arbejdet med børn og unge på udrejsecenter Sjælsmark har været så udfordrende for medarbejderne, at Arbejdstilsynet nu har skrevet ind. Den pædagogiske enhed, hvis opgave det er at passe de børn og unge, der er der sammen med deres familier, er blevet påbudt at rette op på arbejdsmiljøet for de pædagogiske medarbejdere. Det fremgår af dokumenter, som A4 nu har fået aktindsigt i. Medarbejderne har dagligt været udsat for høje følelsesmæssige krav i arbejdet, som er til fare for deres helbred. De risikerer at udvikle stress og stressrelaterede sygdomme som angst, depression og hjertekarsygdomme, fremgår det af Arbejdstilsynets afgørelse. Flere end 65.000 bliver i dag tilbudt en plads på en af landets videregående uddannelser, og det er det næst højeste optag nogensinde. 82% bliver optaget på den uddannelse, der er deres første prioritet. Men formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen, frygter, at kvaliteten på uddannelserne ikke kan følge med de større optag på grund af besparelser de senere år. De bliver også optaget til uddannelsessystem, som de sidste 4 år er blevet udsat for massive nedskæringer, altså via omprioriteringsbidraget. Og det gør jo så nu, når optagetallene stiger lidt igen, at det er enormt vigtigt med finansiering, som man følger med antallet af studerende. Og der står den nye regering jo med en kæmpe udfordring, fordi der simpelthen er blevet sparet så meget på uddannelse gennem de sidste par år. Det var en advarsel til Sydkorea, da Nordkorea i går affyrede et missil. Det siger landets leder Kim Jong-un, skriver det nordkoreanske statsmedie KCNA i nat. En embedsmand for det sydkoreanske militær oplyste natten til i går, at Nordkorea havde affyret 2 kortdistance missiler. Gårdsdagens missiltest skal ses som en advarsel til Sydkorea om at stoppe med at importere højteknologiske våben og afholde fælles militærøvelser, det siger Kim Jong-un til KCNA. Det skulle være de første missiltest siden USA's præsident Donald Trump og Kim Jong-un i sidste måned aftalte at genstarte forhandlingerne om en atomafrustning, oplyser Sydkorea. Og vejret tørt og overvejende solrigt med temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lokalt endda varmere, men ved kyster med pålandsvind bliver det køligere. Og svag til jævn vind i dag. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Og vi vender selvfølgelig tilbage til den her historie om tolkeordningen, det nye tolkefirma Easy Translate, som altså er fra 1. april i år var blevet ansat til at overtage tolkeopgaverne for Rigspolitiet her i Danmark, hvor der altså er en hel del problemer med det ude i Københavns Lufthavn, og meget mere om det i løbet af morgenen. Men nu skal vi tale om dansk politi, som i sidste måned slog til mod et formodet organiseret narkotikanetværk med rødder i Albanien. Aktionen foregik i flere europæiske lande, og herhjemme fandt politiet 25 kilo narkotikavåben og et enkelt sted 500.000 euro, svarende til 3,7 millioner kroner. 16 personer er blevet varetægtsfængslet i sagen, som politiet har døbt Operation Goldfinger. De er sigtet for at smule over 1,6 tons narkotika ind i landet og for hvidvask af narkopenge, og de nægter sig alle skyldige. Nu kan vi så her på Radio 24/7 fortælle nyt i sagen. Godmorgen til dig, Dan Bjerregaard. Godmorgen. Du er vores kriminalreporter her på kanalen. Hvad er den seneste udvikling i sagen? Ja, den seneste udvikling, det er under denne her politiaktion, som jo altså foregik i sidste måned, og som skete på tværs af en lang række europæiske lande med det her europæiske politisamarbejde i Europol som koordinator på det. Der har de albanske myndigheder slået til mod en person, som bor i en by i det nordlige Albanien. Og det er en 51-årig forretningsmand, som de albanske myndigheder mistænker for at være bagmanden eller lederen af hele det her store netværk. Og i den forbindelse har de beslaglagt en lang række ting, altså luksusbiler og ejendomme og penge. Og så har de simpelthen beslaglagt en fjerkræsvirksomhed, altså som vi må formode, at den her forretningsmand ejer. Og den virksomhed har en værdi, mener de albanske myndigheder, af 1 million euro. Og da politiet ligesom renser den her, eller stormer denne her virksomhed, der finder de sække med euro, svaren, altså i 200.000 euro, der står i nogle sække, som de selvfølgelig også beslaglægger. Så det, man altså mener, det er, at der sidder en forretningsmand nede i det nordlige Albanien, som ligesom har orkestreret det her, har stået i spidsen for at organisere hvidvasken af de penge, som man formoder stammer for narkokriminalitet i Danmark. Og det tegner jo altså et billede af det her med den her narkotika, som kommer op gennem Europa, bliver kørt videre ind i Danmark, altså hvor Danmark måske fungerer måske som et knudepunkt til resten af Skandinavien. Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men det tegner altså et billede af, at der strømmer narko den ene vej, og så formoder myndighederne, at pengene går tilbage den anden vej. Det vi måske sige, det er, at vi ved ikke, hvordan ham her forretningsmanden, han forholder sig til den her sigtelse. Vi kan ikke sige, om han nægter sig skyldig, eller hvordan det lige står. Men altså, det er det, myndighederne mener. Og det, som albanske medier, de fortæller, det er, at han skulle have en familiemæssig relation til en af de helt centrale personer, der sidder anholdt i Danmark lige i øjeblikket. Det lyder jo altså lidt som plottet til halvdelen af Breaking Bad. Altså, ja, der er virkelig nogle gode ligheder der. Ja, lige præcis. Ja. Det tegner altså et billede af det, man jo tit har hørt om, og der har gået rygter om, at det her med, at altså, det er nogle organiserede netværk, der ligesom står for det narko, der strømmer ind i Europa. Og det lader altså til, at dansk politi mener, at de har fået hul på sådan et netværk nu. Ja, det er altså 40 adresser, der er blevet slået til mod, og det er sket i tæt samarbejde med myndighederne i Sverige, Holland, Belgien, Slovenien, Albanien og Tyskland. Og der er altså alle steder fundet våben, narkotika og store pengebeløb, som du også fortæller her, Dan Bjerregaard. Hvordan strømmer den her narko så egentlig ind i landet? Hvordan er den her smugling foregået? Det vi ved ud fra sigtelsen, det er sådan, så den her sag er blevet behandlet for lukkede døre, så vi kender ikke ret meget til sigtelsen, men det vi ved, det er, at politiet formoder, at det her netværk har haft 3 svenske indregistrerede biler, hvor der har været sådan et hemmeligt eller et skjult rum i, hvor de har kunne gemme narkoen. Så mener man, at de har kørt 15 kilo narko ind ad gangen. Det er blevet leveret til en hovedstadsadresse et sted i Storkøbenhavn. Vi ved ikke, hvor det er henne. Det er narkoen blevet læsset af, så har det her netværk, ifølge politiet skal vi huske at sige, der har de blandet det op med et fyldstof, altså for at få det til at fylde mere i mængden. Så man kan sælge mere, så flere penge mere. Ja. Og det er sket i det, politiet mener, er blandingsforholdet 1-1. Og herefter er det altså så, at man formoder, at det er skibet videre ned ad den her kriminelle rangstige og måske videre til andre lande. Men det er sådan politiets bud på, hvordan narkoen helt konkret er kommet ind i Danmark. Og det er også altså, sjældent, at vi hører om, at altså, det sker så organiseret. Man mener, at de har kørt mindst 55 gange, har de kørt den her tur, mener dansk politi. Ved man, hvorfor de lige har valgt København som deres hovedsæde for den her narkoforretning? Nej, det ved vi ikke. Altså, det man kan sige, det er, at de her Balkan-netværk, og i særdeleshed de albanske, de har i de senere år gjort et indtog på den sådan brede europæiske kriminelle scene. Så det er oplagt, at de også har valgt København. Og der kan man sige, at i mange andre sammenhæng, der fungerer København altså også lidt som sådan et knudepunkt for at få narkotika og stoffer og andre kriminelle ting videre rundt i Skandinavien. Så de har altså kørt i en bil 55 gange med 15 kilo ad gangen til København, hvor det så er blevet blandet op med lige så meget fyldstof, som de havde af narkotikaen selv. Men altså, så ved vi, hvor meget ved vi om, hvordan det ellers er kommet rundt i Europa i det her narkotikanetværk? Ja, det ved vi ikke noget om, og det er jo noget af det, som hvis der på et tidspunkt bliver rejst en tiltale, og der kommer en retssag, at den så formentlig vil afdække. Det er jo nogle af de ting, der formentlig blev behandlet for lukkede døre under grundlovsforhøret. Så de detaljer kender vi ikke nu. I 2017 der udtrykte myndighederne i England bekymring over de organiserede albanske grupper, som også i stigende grad kontrollerede det engelske narkotikamarked. Og i den forbindelse så oplevede myndighederne en stigning i vold med relation til narkotikamarkedet. Og vi har lige et lille lydklip med Matthew Horn fra The National Crime Agency. Og til BBC der siger han blandt andet, at de voldsparate albanske grupper er få i antal, men har stor indflydelse. So you're talking about Albanian crime, and this is very much a group that's small in number but big in impact. So we have seen an emergence of violence, particularly around enforcing the drug trade in this group, and hence we have a specific response with partners where we try the best we can to try and disrupt them. We have some cases again going through the courts, we've taken large amounts of money out of it, but it was the rising violence, I think, alongside the drug trade that causes the most concern. Ja, Dan Bjerregaard, det er altså nogle voldsparate grupper af albanere, der står bag den her narkohandel. Er det det samme problem, vi har med dem i Danmark, at de er voldelige og værre end andre grupperinger, der tidligere har gjort det samme? Det har vi ikke hørt noget om, og det er umuligt, at hvis der på et tidspunkt kommer en eventuel retssag, at den vil afdække nogle af de ting. Men det har ikke sådan været beskrevet i offentligheden, at det her netværk på nogen måde skulle have været involveret i nogle af de konflikter, man ellers typisk ser i kriminelle miljøer, når der foregår narkohandel med så store mængder narkotika og store penge, der bliver flyttet rundt. Altså, så kan kriminelle godt finde på at røve hinanden. De melder jo typisk ikke noget til politiet, så, så den måde, man så hævner det er ved, at der kommer en anden form for konflikt. Og det har vi altså ikke hørt om, at det her albanske netværk skulle være involveret i, og det kan jo betyde mange ting. Det kan jo betyde, at de også har gået helt under radaren i kriminelle kredse. Det kan betyde, at deres voldskapital er så stor, så der ikke er nogen, der tør røre ved dem. Eller det kan simpelthen også bare være, fordi at de er så pålidelige at levere en masse god narkotika til nogle andre kriminelle, så man har en eller anden form for samarbejde. Det ved vi ikke. Altså, jeg vil sige, da man så de her mennesker nede i retten, så var det jo ikke sådan nogle typer, hvor man tænker, altså når man hører om de her balkankriminelle gangster, så tænker man jo lidt på de her altså gamle pusherfilm, hvor man så nogle store skaldede fyre i bredskuldret og i korte læderjakker, som rendte rundt med oversaget jakkevær og inddrev penge og sådan noget. Altså det her, de var i alderen 20-65 år, og der var en ung kvinde iblandt, og en ung fyr med en pæn frisyre og flot hår og flot tøj, og så var der, altså mange af dem så helt almindelige ud i sådan i alle aldre. Men vi ved ikke, om de har været en del af det her, men altså, man formoder, at de er en del af de her store netværk, og det er noget, som man har set i de sidste, allerede tilbage i 2001, der advarede Europol mod de her albanske netværk og sagde, på det tidspunkt, der sad de formentlig på 40% af heroinhandlen i hele Europa. Andre rapporter siger, at det tal er helt op til 70-80%, og de har så i stigende grad været rigtig gode til det her med at få kokain ind i Europa også. Det er også beskrevet i flere rapporter, hvordan de har et tæt samarbejde med de karteller, man kender fra Sydamerika, som jo altså er der det meste kokain, det bliver produceret. Og der har de her albanske grupper været rigtig gode til at have. De styrer blandt andet en masse havne i Europa og nede i Albanien, hvor de er gode til at få det her kokain skibet ind. Og så har de haft den her Balkanrute, som de jo helt tilbage fra kommunismens kollaps har brugt til at sende alt fra cannabis og heroin og handlede kvinder sådan op i Europa. Og det har de så også brugt til kokain nu. Og på toppen af hele det netværk, der sidder der altså den her 51-årige mand, man nu har fundet nede i det nordlige Albanien. Ja, og han styrer, altså mener myndighederne, styrer sig den her del. Det, som man kan sige om selve strukturen dernede, det er, at det er bygget op omkring sådan nogle, altså nogle klaner, som har nogle familierelationer. Det kunne jo også tyde på ham her, som har en familierelation til en i Danmark, men der mener man, at der er nogle enkelte klaner, der ligesom styrer det nede i Albanien, og som så har en lang række af sådan nogle underklaner, kriminelle netværk, som de sidder og rokerer rundt med dernede. Dan Bjerregaard, tak fordi at du kom hen og fortalte om den sag. Selv tak. Kriminalreporter her på kanalen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247.

Ja, i søfartsloven, der står der, at man kan blive straffet, hvis man fører skib efter at have indtaget spiritus eller andre rusmidler i et sådan omfang, at man er ude af stand til at udføre sin tjeneste på en fuldt betryggende måde. Det er altså ikke som udgangspunkt ulovligt at drikke alkohol og sejle både samtidig, som ikke kræver en uddannelse at sejle, vel at mærke, men det vurderes i det enkelte tilfælde. Og derfor spurgte vi medstifterne af det her firma GoBoat, Kasper Eik Romme, om det er fuldt betryggende, når flere af hans kunder sejler beruset rundt i Københavns kanaler. Ja, vi arbejder jo benhårdt på at understrege vigtigheden i, at folk også, når de har forladt vores bro, forholder sig ædru. Fordi det er sindssygt vigtigt, at alkohol og sejlads ikke blandes sammen. Fordi det er sammenlignet med at være i trafikken i virkeligheden. Altså, nu kommer jeg lige ned fra kanalen. Og jeg mødte flere, havde båden godt fyldt op med øldåser og alt muligt andet alkohol. Og flere af dem havde havde drukket mange øl i løbet af få timer, hvor de har været ude at sejle i jeres både. Burde I ikke gøre noget mere for at stoppe dem? Fordi hvis du har set det, så er det jo et tegn på, at der at vi ikke er kommet til livs på nogen måde. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at de rapporter, som jeg i hvert fald løbende får fra vores servicekaptajner, er, at der i hvert fald en forbedring. Det sker jo stadig, at der er nogle enkelte selskaber, som ikke forstår det, men dem tager vi jo fat i. Og så vil jeg sige, at de kollisioner osv., der rent faktisk er i havnen, der har vi i hvert fald i år PT registreret 2 mindre gelcoat-skader, det vil sige ridser på andre folks både, forårsaget af vores kunder. Godt eller dårligt, det skal være 0, det tal. Ja, nu talte jeg med nogle forskellige bådejere nede i Christianshavns havn, og mange af dem, de fortæller mig, at de faktisk dropper at kontakte jer og få erstatning, fordi at det simpelthen er for besværligt, og fordi at det tit så sker det, når de ikke er på båden. Så jeg tror egentlig ikke, i hvert fald ikke ifølge hvad de siger, så er det tal der nok ikke helt retvisende. Mange af dem fortæller, at det sker 1-2 gange dagligt, at der er nogen, der støder på deres båd. Og det er jo heller ikke altid, man opdager de skader. Det kan jo tit være, når man først får båden på land, og den skal males eller noget i den stil, at der venter en ubehagelig overraskelse. Ja, altså nu vil jeg også sige, at de folk, der kontakter os, der er en lynhurtig og klar tydelig proces, så det er i hvert fald ikke besværligt, når folk kontakter os. Der er vi meget åbne og har egentlig en ret god dialog, vil jeg sige, med i hvert fald de fleste naboer i havnen og også andre operatører osv. Når det så er sagt, så er der jo rigtig mange. Der er jo meget trafik i havnen, og specielt når det er godt vejr. Så det er jo ikke, fordi jeg skal sige, at det aldrig sker, at vi sejler i andre både. Men jeg ved, at vi for eksempel har lavet nogle tiltag med at sætte en ekstra stævn på vores båd, så de er nemmere at navigere en andre både. Eller i hvert fald mange andre udlejningsbåde. Så at folk, der kommer uden erfaring, hvilket mange folk jo gør, kan navigere i vores både. Og så er der jo selvfølgelig det her med alkohol, som jo er bandlyst, og det kommunikerer vi, når folk inden folk booker, at alkohol ikke er velkommen. Men nu siger du, at det er helt bandlyst, og du sammenlignede det også lige før med at køre i bil. Altså, på jeres hjemmeside, der står der, at personen, der styrer båden, skal være ædru under hele sejladsen. Resten af passagererne må gerne indtage små mængder alkohol. Så helt bandlyst er det vel ikke? Nej, ikke. Altså, det var et dramatisk ord. Vi har ikke bandlyst det, men at det foregår med måde. Altså, det vil sige, at det ikke er fuldskab. Og det kan sagtens være, at det er noget, vi skal dykke ned i, og det vil jeg bestemt ikke afvise, at vi allerede denne, eller måske til næste sæson, afhængig af, nu skal vi jo have alle indrapporteringer og et fuldt overblik over, hvad der egentlig er. Situationen i havnen, og hvor mange af vores gæster, der egentlig opfører sig mod vores relevanter. Men der kan det jo godt blive et totalforbud i yderste konsekvens. Det sagde altså medstifteren af GoBoat, Kasper Eik Romme. Er du Sunshine er for dig, der ser på tilværelsen fra et konsekvent bagbords point of view. Hvad er det med den fetish? Altså cigaren? Ja. Det er jo en pik. Ej, hvor skønt. Overvej i hvilken ende du bedst kan lide at få taget din temperatur. Jeg sidder altså som lidt halvtør i munden. Nå, Gud, det er bare mig. Jeg er ikke blevet loopet op. Ej, det stikker det fuldstændig af. Det er for tidligt. Det er først kvart år, man begynder at være vulgær. Stil ind på, er du sunshine? Nu har jeg lige fået en tårproces, så nu er jeg glad igen. Gud, jeg er skål. Skål på det. Ja. Med Mathias Helt. Hej. Fuck janteloven. Fredag klokken 16. Det er jo det. Her på Radio 24/7. For 7 timer og 50 minutter siden, der fik 88.754 unge mennesker besked på, om de var kommet ind på drømmeuddannelsen eller ej. Og der blev i alt sendt 237.716 ansøgninger til de videregående uddannelser. Det største studie er pædagoguddannelsen, hvor 4.869 blev optaget. En af dem, der fik besked ved midnat, det var dig, Ferdinand Elfring. Godmorgen. Godmorgen. Prøv lige at beskrive situationen. Du sidder ved computeren ved midnat. Hvordan har du det, når du skal til at logge ind? Jeg når alligevel at blive ret spændt. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville blive spændt, men jeg tror ikke, at man kan andet, når man sidder og kigger på sådan en nedtælling, der står og ligesom skal afgøre ens fremtid. Og skulle du logge ind med NemID, eller hvordan foregik det? Nej, jeg har fået tilsendt sådan et kodeord og et brugernavn fra Københavns Professionshøjskole. Okay, og så sidder du helt stille og roligt, nøjsomligt, og taster det ind. Altså, hver enkelt tast taster du ind, det du har fået sendt fra Professionshøjskolen. Ja, det var med nervøse fingre. Ja. Jeg tastede det der ind. Og så trykker du enter. Ja. Hvad sker der så? Så står der, jeg har fået en studieplads. Tillykke. Jo, tak. Hvorfor vil du gerne være pædagog? Jamen, det kommer nok af, at jeg har arbejdet i en institution i et par år nu, som er en basisinstitution, hvilket vil sige, at der er lidt færre børn per voksen, hvilket ligesom har givet en mulighed for at opleve noget pædagogisk arbejde, der var sådan en kvalitet, at jeg ligesom selv følte, jeg ville være med til at føre stafetten videre, hvis man kan sige det sådan. Ja. Det er jo et erhverv, der har været til debat de seneste år, og i år er der 2% færre studiepladser på pædagoguddannelserne end sidste år. Men vores nye statsminister, Socialdemokraten Mette Frederiksen, hun har jo altså lovet flere pædagoger i daginstitutionerne i de år, der kommer, og at det er et område, der ligesom skal prioriteres. Men altså, hvilket indtryk gør de historier på dig, der ellers har været, og mangel på pædagoger og... Hvor svært det har været at få tingene til at hænge sammen rundt omkring landet? Altså man kan sige, det har jo ikke just været tiltalende i forhold til mit valg af uddannelse, men det er faktisk, for mig har det i hvert fald været en motivation til faktisk at være med til at sikre, at der ligesom bliver udført et godt stykke pædagogisk arbejde, fordi jeg ved, at det finder sted, og jeg tror bare gerne, at jeg vil være med ligesom forrest fremme til at bevise, at det stadig bliver gjort på en god måde. Det synes jeg, der var et smukt og nobelt, en smuk og nobel grund til at gøre det, Ferdinand. Hvad for nogle børn vil du gerne arbejde med, når du er færdiguddannet? Jeg tror gerne, jeg vil arbejde med nogle af de mest udsatte børn og unge. Hvorfor? Der hvor jeg har arbejdet nu, der har det været med børn med forskellige udfordringer af forskellige art. Og jeg tror, det ligesom har givet mig blod på tanden til ligesom at blive ved med at beskæftige mig med de her mennesker, der ligesom har det. Det er sværere end det generelle flertal. Ja, det lyder da skønt. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen, Ferdinand Elfring. Selvfølgelig. Og Ferdinand er altså en af de rigtig mange unge danskere, der er blevet optaget på en videregående uddannelse her ved midnat. Og som altid, så er der jo en liste over dem, hvor man skal have det absolut højeste snit. Altså sådan et helt gastronomisk stort karaktergennemsnit for at komme ind på. Og igen i år, så er det den her uddannelse, der hedder International Business på Copenhagen Business School, som ligger højst. Den har slået rekorderne flere gange for, hvor højt et snit man skal have for at komme ind, og det snit, man skulle have for at komme ind i år, det var 12,4. Og det er jo altså på trods af, at vores karakterskala kun går til 12. Så det er det der med, at man skal kunne gange sit snit, hvis man går direkte eller sådan noget i den stil. Der er 1200, der har søgt ind på International Business, og 180, der er blevet optaget. Det synes jeg er ret vanvittigt. Og ned ad listen, der finder man sådan noget som Cognitive Science på Aarhus Universitet, hvor snittet skulle være 11,9 for at give en plads. Der ligger også psykologi på Københavns Universitet, der skulle man have en snit på 11,8. Og klinisk biomekanik på Syddansk Universitet, hvor man skulle have et snit på, på 11,3. Der er ledige pladser på studier over hele landet, så man, det kan sagtens være, at man har fået afslag på et optag på et studie i en by, mens der er plads på uddannelsen i en anden, hvis man så er villig til at flytte. Så det kan man jo gå ind og undersøge, hvis ikke man var så heldig at få en plads, da man lukkede ind her ved midnat. I næste time vender vi tilbage til historien om tolkfirmaet Easy Translate. De overtog alle tolkeopgaver for Justitsministeriet og Integrationsministeriet den 1. april, og der er tale om en toårig kontrakt til 520 millioner kroner. Den her aftale, den erstatter den såkaldte tolkeliste, hvor 1800 tolke ellers over 40 år er blevet opbygget i en database til at stå til rådighed for de offentlige myndigheder. Der er næsten 700 tolke, der har skrevet under på, at de nægter at arbejde for Easy Translate, fordi lønningerne er mellem 15-30% lavere end den gamle aftale. Og de vil heller ikke tage opgaver for Justitsministeriet og Rigspolitiet, så længe de benytter sig af Easy Translate. Og den historie, vi fortæller om tolkfirmaet i dag, det er altså, hvor store problemer det skaber for dem, der arbejder ude i Københavns Lufthavn. De er afhængige af tolkene, når de skal forkynde et indrejseforbud over for en udlænding. Det har man nemlig retskrav på at få gjort på et sprog, man forstår. Det kan også være, at der er tale om en butikstyv, som skal have forkyndt sin dom derude. Og det skaber altså voldsomt store problemer. Det er også et problem for os. Vi bryder internationale aftaler, og det er rigtig skidt for retssikkerheden. Og det kommer vi til at høre mere om i næste time, hvor vi skal tale med Eva Schmidt, der er juraprofessor emerita eller professor i retvidenskab. Nu er klokken 8, og vi skal have 5 minutters nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. I dag kan vi altså fortælle, at politiet i Københavns Lufthavn, de opgiver at udstede gyldige indrejseforbud og lader butikstyve gå fri, fordi Rigspolitiets nye tolkefirma Easy Translate ikke kan levere de tolke, der er brug for. Det fortæller to betjente til Radio 24/7. Det kan være et problem for din og min retssikkerhed, at vi ikke kan gøre det, vi endelig er blevet bedt om. Men sådan er det jo, hvis man får stillet et dårligere stykke værktøj til rådighed end det, man havde tidligere, så bliver resultatet også derefter. Du siger også, at altså, I har været til at droppe afhøringer. Hvad kan det være afhøringer i forbindelse med? Jamen, det kan være afhøringer i forbindelse med tyverier eller overstays, hvor man simpelthen ikke kan få noget ud af den pågældende, fordi vi simpelthen ikke kan tale sammen, så bliver man jo nødt til at lade den pågældende gå igen, hvis man tilfældigvis taler et sprog, hvor man ikke kan skaffe en tolk. Ja, og der har været mange problemer med at overhovedet skaffe tolke. Når man så har skaffet en, så har der været problemer med, at de er udeblevet. Og så har der også været et dramatisk fald i tolkenes kvalitet, ifølge de mennesker, vi har talt med. Vi har også flere aktindsigter, en af dem, som viser, at Radio 24, som vi har fået indsigt i her på Radio 24/7, at der i april har været 66 klager over det nye firma, hvor 6 af dem kom fra Lufthavn. Og det var altså bare i april måned. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Eva Schmidt. Du er professor emerita i jura på Københavns Universitet og tidligere formand for det kriminalpræventive råd i 17 år. Hvad tænker du, når du hører en betjent forklare, hvordan deres arbejdsgang bliver påvirket af Easy Translate og deres tolkeydelser? Jamen, jeg tænker jo, at det er helt uacceptabelt, at man af sparehensyn hyrer et firma, der åbenbart ikke kan levere den service, man har været vant til. Og hvilke konsekvenser har det, at politiet så ikke har tolket til rådighed? Ja, det kan vi jo selv høre. Det betyder, at de må lade nogle butikstyve gå, og andre folk, der har begået mindre betydningsfuld kriminalitet. Men det betyder jo også, at der er et problem i retssalene, og det kan jo være langt, langt alvorligere sager end et butikstyveri. Og hvad betyder det for retssikkerheden? Altså, hvordan påvirker det den? Ja, altså, det er jo snart sikkerheden, det påvirker en retssikkerhed. De retssikkerhed i min optik, det er noget med de garantier, vi har i forhold til myndighederne. Men det påvirker jo folks sikkerhed, hvis folk, der begår kriminalitet, uanset at det måske ikke er med væsentlig kriminalitet, hvis de bare får lov at gå, Og de kan jo også påvirke retssikkerheden i straffesager. Altså, hvis folk ikke kan finde ud af at oversætte ordentligt, der er jo stor forskel på, om man siger, han slog ham, eller han slog ud efter ham. Og hvis den nuance går tabt i en retssag, så kan det jo have meget alvorlige konsekvenser, både for den tiltalte, men jo også for offeret, hvor det betyder, at der ikke kan findes dom. Ja, det er jo altså ikke mange måneder siden Easy Translate, de overtog alle tolkeopgaver for Justitsministeriet og Integrationsministeriet. Det skete den 1. april, og de har altså underskrevet en 2-årig kontrakt til 520 millioner kroner. Eva Schmidt, er det ikke bare et spørgsmål om, at de lige skal have lov til at etablere sig i den her ordning, altså Easy Translate? Er det ikke fair nok, at de har nogle opstartsvanskeligheder? Jo, det kan man sige, altså, men er vi ikke på et område, hvor vi ikke rigtig kan arbejde med opstartsvanskeligheder? Burde man ikke have sagt, nu laver vi en prøveperiode for det her nye firma, og så ser vi, hvordan det fungerer? Og hvis det så ikke fungerer, jamen så i stedet for at springe ud i at lave en kontrakt, der varer i 2 år. Altså, du kan da godt sige, at der kan være områder, hvor man kan sige, så giver vi en opstartsperiode, så må vi jo se, hvordan det går. Men der er altså områder, der er så rimelig vigtige for os alle sammen, at der går det ikke, at man bare hyrer et firma, som man ikke nødvendigvis kan stole på. Og Eva Schmidt, hvad burde Rigspolitiet gøre nu med den her ordning? Altså, det er jo selvfølgelig en dyr affære at skrotte den, men ellers må man jo forsøge at tage fat i ledelsen og sige, at det her, det fungerer ikke. Vi må have nogle ordentlige tolke, I må sørge for, at de bliver ordentligt uddannet, I må stille nogle større krav til jeres tolke, end det I åbenbart hidtil har gjort. Men det er jo ikke, man har indgået en aftale med det. Ja, nu hænger de jo på dem i de næste 2 år, i hvert fald. Eva Schmidt, tak fordi, at du var med her til morgen. Ja, det var så lidt. Professor Emerita i Jura på Københavns Universitet. Og den her aftale med Easy Translate, den erstatter altså den såkaldte tolkeliste, hvor 1.800 tolke stod til rådighed for de offentlige myndigheder. Næsten 700 tolke har skrevet under på, at de nægter at arbejde for det her firma, fordi lønningerne er mellem 15-30% lavere end i den gamle aftale. Og de vil heller ikke tage opgaver for Justitsministeriet og Rigspolitiet, så længe de benytter sig af Easy Translate. Det er altså en historie, som har store konsekvenser for vores retssikkerhed her i landet og for vores sikkerhed, siger Eva Schmidt. Godmorgen, Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre. Godmorgen. Hvad siger du til Evas kritik, altså at det her det går ud over vores allesammens sikkerhed? Jamen, jeg må jo sige, hvis de her eksempler er korrekte, og de øvrigt er karakteristiske for hele ordningen, jamen, så har vi da selvfølgelig et problem. Der skal da ikke gå kriminelle rundt i Danmark, som vi kunne undgå at have her i Danmark. Og de skal da ikke gå rundt, bare fordi vi ikke kan skaffe en tolk. Det er da helt galt. Det er selvfølgelig helt korrekt. Skal vi ikke lige, jeg kan lige læse et eksempel op for dig, Preben, og for lytterne på, hvornår det er gået galt. Og det her det er bare fra den første måned, og det har vi fået via en aktindsigt fra Lufthavnspolitiet. Den 3. i 4. der bliver der tilkaldt en italiensk tolk i forbindelse med et butikstyveri med flere forhold, hvor der skulle ske fremstilling dagen efter. Men efter 40-50 minutter, hvor kollegaen havde kontaktet Easy Translate, så har de oplyst, at man ikke kan fremskaffe en tolk, og heller ikke til dommervagten dagen efter. Og så bliver pågældende løsladt i dommervagten med kun 2 års indrejseforbud på grund af den her manglende tolk. Altså, Preben Bang Henriksen, hvad skal Rigspolitiet gøre ved et system, der fungerer så dårligt som med det her eksempel, hvor der simpelthen er en kriminel, der får lov at gå fri? Altså, det eksempel der er jo under al kritik, men lad mig sige, vi er jo altså også nødt til lige at høre sagen fra den anden side, for jeg synes lige, at i morgendagens gennemgang kom lidt hurtigt igennem Rigspolitiets svar til jer, og det er jo mindre dramatisk karakter, vil jeg sige. Og hvis der er tale om opstartsvanskeligheder, så skal vi selvfølgelig afvente at få det på plads, men altså på den anden side se, de eksempler, I kommer med her, de taler jo deres tydelige sprog, og hvis det er dagens orden, ja, så skal der selvfølgelig gøres noget, så spørger du, hvad skal Rigspolitiet gøre? Jamen, det er jo som i et hvert andet udbud, og lad mig lige skynde mig at sige, det er jo jo ikke økonomien, der har draget det her udbud. Det er jo ikke en sparerunde, som der er blevet gentaget forskellige gange. Det er jo fordi, vi fik en ny udbudslov, der krævede, at det her kom i udbud. Og så har man netop fastsat i udbudsvilkårene, at økonomien kun skulle tælle med 30%, og det sådan set var kvaliteten, der skulle tælle med 70%, bare lige for at aflive den. Men nu spørger du, hvad skal de gøre? Jamen, efter min opfattelse, så skal man ind og kontrollere det her firma. Kan de varetage den opgave, som de har forpligtet sig til i henhold til udbudsvilkårene? Og kan de ikke, jamen, så gælder som en hver anden licitation. Ja, så får man en advarsel, og kan man stadigvæk ikke klare det, ja, så må man jo ind og ophæve kontrakten. Det er jo ikke anderledes end i mange andre situationer. Rigspolitiet, de kunne ikke stille op til et interview. Det, de har skrevet til os i mail, det er, at den nye tolkeordning, der havde driftstart 1. april 2019, den indebærer en helt ny måde at bestille tolke på. En sådan ændring kræver tilvænning fra alle parter, og der har været opstartsvanskeligheder. Det gælder også Københavns Lufthavn. De skriver videre, at det bemærkes, at Easy Translate overfor Rigspolitiet har oplyst, at de siden 1. april har modtaget 4 klager fra Københavns Politi ud af 1731 tolkninger, kredsen har bestilt. Easy Translate har oplyst, at Københavns Politi fra 1. maj til 24. juni har bestilt 861 telefontolkninger, som er den type tolkeopgaver, der primært benyttes i lufthavnen. Leveranceprocenten på disse bestillinger er 97,6%. Så fik vi lige gentaget det, Preben Bang Henriksen, bare sådan, at du ikke føler, at vi kører for hurtigt hen over det. Altså, når du hører de tal, så lyder det altså i dine ører ikke så slemt igen, eller hvordan? Ah, det vil jeg ikke sige, men den bør jo være 0, den procent der, men jeg er dog trods alt så gammel i går, at jeg godt kan huske den tolkeliste, man også brugte før, og jeg skal da lige hilse at sige, der var der også kritik af kvaliteten, blandt andet på den tolkeliste, som politiet brugte før det her system, så man oplever jo nok ikke et system, hvor der overhovedet ikke kommer klager, hvor der overhovedet ikke er kritik, men det her, det fortæller jo bare, at Justitsministeriet og Rigspolitiet skal jo ind og kontrollere det her. Vi skal jo ikke sidde og overhøre de eksempler, I kommer med her, for det er under al kritik, der går kriminelle rundt i Danmark, som vi kunne være fri for. Og derfor så går jeg selvfølgelig til justitsministeren, det sker allerede i næste uge, for at bede ham om en redegørelse. Er det her et reelt problem, eller er det et reelt permanent problem, eller er det et problem, vi bare ser i nogle få opstartsmåneder? Og skal han kun komme med en redegørelse, eller vil du også kalde ham i samråd om den her sag? Nej, nu vil jeg ikke strø om mig med samrådskrav og så videre. Jeg vil se, hvad der står i redegørelsen, og så tager jeg den derfra. Tak, fordi du var med her til morgen, Preben Bang Henriksen. Du er velkommen. Det var altså retsordføreren fra Venstre. Og Jens Kyg, der var den betjent fra Lufthavnen, jeg havde besøg af i sidste time, han kan ikke umiddelbart genkende Rigspolitiets beskrivelse af den, altså hvor mange tolkninger Easy Translate har lavet, og hvor få klager der har været. Han tilføjer, at politiet i Lufthavnen de indberetter klager internt, og det sker også næsten ugentligt, fortæller han til Radio 24/7. Og de her tolkeopgaver i det offentlige blev sendt i udbud sidste år, blandt andet fordi Rigsrevisionen havde udsendt en rapport, hvor man kritiserede, at der ikke var klart dokumentation for tolkenes kompetencer, og fordi man vurderer, at opgaven var udbudspligtig. Den toårige kontrakt, der er indgået med Easy Translate, er altså på 520 millioner kroner, og Easy Translate ejes af Claus Riskjærs søn, Frederik Riskjær. Bro. De er vokset op i ghetto. Let's go. Sure boy, the ghetto fitness. We straight. Nu lægger de stemme til de sorte pletter på Danmarkskortet. Du kan blive klogere omkring, hvem vi indvandrere er, hvad det er, vi faktisk føler på daglig basis. Brune danskere og hvide danskere, de snakker samme sprog, men de snakker forbi hinanden. Hvis du har én time i løbet af din dag, og du gerne vil vide lidt mere om os, så tune ind. Find Ghetto Fitness som podcast på Radio 24/7's hjemmeside eller på Danmarks varmeste app. Eller lyt med hver fredag kl. 13. There is only one way and it's straight. Og ja, vi kan tale om alt. Og det er Ghetto Fitness, når det allerbedst. Her på Radio 24/7. Hedebølgen, den har ramt os for fuld kraft. I går der havde vi årets indtil videre varmeste dag, hvor der blev målt 32,8 grader. I den anledning har vi stjålet en idé fra Dagbladet Information, fordi for 3 år siden blev der bragt en serie af artikler med journalisten Geo Metz, der anmelder forskellige is. Som også er du også tidligere chefredaktør på Dagbladet Information. Geo Metz, velkommen til. Tak skal du have. Vi har simpelthen en idé, de fik, fordi de synes, vi skulle lave noget, vi ikke plejede at lave. Ja. Og så blev jeg sat til at anmelde is. Og opdagede, hvor svært det egentlig er at anmelde noget, der skal spises, fordi man jo ikke har sproget til det. Altså, jeg fik stor respekt for dem, der skriver om vin. Ja. Det havde jeg også i forvejen, men her kunne jeg pludselig se, jamen, det er fordi, de har et sprog, de har en baggrund for at gøre det. Nu skulle man til at opfinde ord for at beskrive de der smage og blive mere og mere usikker. Mm. Så I er selv ude om det. Nu ligger der jo, jeg tror, der ligger 8 her foran. Det, ja. Og I er også selv ude om, hvis jeg bliver dårlig, jeg skal bæres væk. Jamen, det skal vi nok sørge for at få gjort. Jeg går til CrossFit, Geo, så jeg er meget stærk. Så det skal du endelig sige til. Ja, det er et tilbud. Ja. Men Geo, skal du huske, hvilken is, der var bedst dengang for 3 år siden, af dem, du smagte? Jeg kan huske, og nu må man jo godt gøre reklame, ikke? Jeg kan huske, at Hansens is er skilt sig fra alle andre. Det må jeg sige. Altså, det synes jeg, man kunne mærke. Eller, det var mit umiddelbare indtryk i hvert fald. Og det var også nok, fordi den ligner italiensk is mest. Ja. Og det hemmeligheden er vel, at det ikke er så sødt. Det er den første hemmelighed. Og de sikkert også bruger mere ægte varer. Altså, der er færre smagsstoffer i det, bilder jeg mig ind. Men jeg har overhovedet ikke forstand på det. Og hvis der er nogen, der ringer ind og brokker sig, så svarer jeg ikke. Vi lader dem bare ringe. Ja. Men Geomets Hansens is, det er jo også noget med en masse fløde, ikke? Altså jo. det drejer sig om. Så god fløde, fed ja. Fløde som muligt, ikke? Jo. Det er jo ikke slanke mad, det skal man huske. Ja, det er jo det, der er spørgsmålet, for vi har jo valgt at opdatere her is til 2019-udgaven. Der er det der står veganer is på. Præcis. Veganer klassisk. Men den er jo støbt ind i chokolade, så... Ja. Det er jo svært at hurtigere det, fordi der er det der udenpå, ikke? Hvad er det så? Det ligner en almindelig magnum, gør det ikke? Jo, fuldstændig. Der er også en pind i. Det kan man ikke se, om det er der. Ja. Det bliver ikke min yndling, det kan jeg mærke. Smerten af fløde. Nej, det gør den ikke. Den smager heller ikke dårligt. Men det er jo også, fordi man er vant til noget, at en smagsløg forventer et eller andet. Og så kan noget, der er anderledes, føles forkert. Det er jo muligt, hvis man spiser en 5-6 stykker af dem, så spiser man aldrig andet. Men det er jo meget smart at tage fat i noget andet, fordi vi er i den her overgangsperiode, hvor vi skal lægge vores madvaner om. Så er det måske meget fikst der. Hvorvidt den er mere slankende, har jeg svært ved at bedømme, fordi der er det der chokoladelag udenpå. Smager det af rigtig chokolade? Det kan jeg ikke bedømme. Det tror jeg ikke. Jeg synes, det smager som de der påskeæg, man giver til af en eller anden uansagelig grund, prakker børn på. De der lidt billige nogen, man... Ja, det... Ja. Men ja. Jeg synes, den sødmebalancen er meget god i den. Okay. Det skal man bruge til ord. Ja. Så altså, kan man smage på den, at den er sund? Altså, der er jo ikke noget fløde i, eller nogen mælkeprodukter. Nej, det kan man ikke smage, men altså, okay. Når der står det på, så bliver man jo opbevist om, at det må den jo så være, ikke? Jo, den er også grøn i, uden på indpakningen, ikke? Ja, grøn i indpakningen. Ja. Den ligner jo ellers magnum. Ja. Ej, men det bliver ikke min yndling. Der er et eller andet galt i den. Altså, det er min personlige mening om det, ikke? Men det er fordi, is skal jo smage noget. Så er der det der med, at der er nogen for børn. Der er underkøbet en, der hedder Kinder. Ice cream stick. Ja, den har jeg været meget spændt på, altså hvordan ja, den smager, som jo også er en ny en på markedet. Hvad er det, man smækker i hovedet på børn, ikke? Ja. Der er selvfølgelig også chokolade på spisen. Helt klart. Så. Den smager syntetisk og for sød, og lidt for olieret, efter min mening. Ja. Hvis jeg var barn, så ville jeg smide den i nakken på min mor. Dem, som havde købt den, ja, købt den til dig. Den bliver jeg ikke fan af. Det er i hvert fald helt stensikkert. Men smerten er, altså kan man smage det i Kinder? Smerten er Kinder? Kinder? Eller Kinder Bueno, som det hedder. Nej, ja, det er muligt. Nå, det er måske ikke den, eller hvordan? Nej, det ved jeg ikke. Den ser sådan ud. Nå, det var den. Nå, okay. Det er sådan billede af den. Den er billede af sig selv. Ja. Og den er meget bleg. Ja. Altså, det er sjovt nok, at selv... Hvis man nu ser kunstnerisk på pakkerne, det kan man jo også gøre. Kan man også anmelde, hvordan det er pakket ind. Så synes jeg, at det er noget under lidt blegfiset noget. Det er noget fra DDR i gamle dage. Der kunne man også få sådan nogle is, som smagte af helvede til. Jeg synes, det er synd at pakke børn sådan noget på, for at sige det rent ud. Ja. Så er det noget, der hedder Big Milk. Og det er jo sjovt at bruge ordet på den måde. Fordi det er noget, der skal sikkert associere til Big Mac, ikke? Jo, det er altså klart. Noget, der er stort. Må jeg prøve at se indpakningen, mens du smager? Ja, det må smager? Gerne. Nu er jeg ved, at de allerede er ved at smelte. I får det sjovt i det her studie, bagefter at se den her. Hold da op, ja, den falder den lige ved at falde af pinden, ja. Der står, der er toffee intense. Og det er noget om. Ja. Dens yderlag er sådan set meget lækkert. Det er udmærket chokolade. Men det er jo svært altså at bedømme belagt is, som jeg så må sige, fordi det er de to smagstoffer, der skal blandes. Og det er det, der skal gå op i en højere enhed, ikke? Jo, og så kan man jo tit komme ud for, at isen har et rigtig lækkert yderlag, og så er det inde bagved fuldstændig smagsfuldt. Så det er det ligegyldigt, ikke? Jo, præcis. Men den giver en altså et smag, men jeg vil meget nødæde mig igennem den hele, også fordi den er så stor. Ja, ikke? Så det bliver for meget, altså for kvalmen eller hvad? Ja, den er sådan en pegefinger, en voksen mandepegefinger lang, ja. Og sådan en halv voksen pegefinger bred. Og det er for meget, for mig i hvert fald, ikke? Ja. Hvad var det, den hed, den... Den hedder, hvad fanden var den hed? Den hedder Big Milk. Big Milk? Big Milk. Okay. Og hvor den stammer fra, ved jeg ikke. Vi har jo en meget stærk istradition i Danmark. Det har vi. Ja, men det er sjovt, der er mange, der tror, det er sådan noget, der altid er bedre. Det er det ikke. Det var især i 1920'erne og 30'erne, at de store isfirmaer blev grundlagt, altså som Premier Is og de berømte Frederiksborg Is, som hvis det hed noget andet i begyndelsen. Og... satte sig på markedet ret hurtigt. Vi fik en frygtelig masse isproducenter her i landet. Selvfølgelig fordi vi er landbrugsland. Ja, det er klart. Der var et landbrugsland dengang, ikke? Så er det jo det, hvis jeg køber is, sådan, hvad jeg meget sjældent gør. Jeg vil lige lidt sådan understrege, at jeg er en meget lusset isespiser. Det er egentlig meget sjældent, jeg spiser is. Men når jeg køber en, så er det som regel for at læske en sodavandsis, ikke? Som det hedder i gamle dage. Den ser lidt trist ud, den du har fat i der. Hvorfor? Den ser lidt trist ud i farven, den du har fået fat i nu. Ja. Det er jo også en af de 2019-isene, skulle jeg lige til at sige. Det er altså en bioorganisk udgave af den klassiske Solero. Jo, okay, ja. Det kan jeg se. Og den har mindre kalorieindhold, står der. Den ser også ud som en, der har mindre kalorieindhold. Den smager faktisk udmærket. Nå, okay. Den kunne jeg godt finde på at købe. En varm sommerdag. Så det er lige for, den her tager jeg med. Ja, det skal du være her i. Så er en lille krop at holde den i. Ja. Den smager faktisk meget godt. Og den er lidt stærk i det der lemon-smagen, ikke? Altså i citrusfrugtsmagen. Den har sådan lige en overtone af det. Men den er meget lækker, og jeg tror, den virker forfriskende. Ja. Igen er der det der problem med danske is. De er ofte for søde. Og det er den her også. Den er også lige i overkanten af det søde. Ja. I sådan en varme, som vi har nu, som vi jo heldigvis ikke har alt for tit, altså så voldsomt, der bruger man, har man jo brug for noget ekstra. Og derfor kan sådan en sødme være meget god til det. Ja. Så der er en, der ligger her, der hedder Zap. Det er jo klassiker. Det er en klassiker. Ja. Det siger du? Ja, det siger jeg. Det ved jeg ikke engang. Men det, nu er de efterhånden, så smeltede sig. Og den kan næsten ikke komme ud af pakken, den der. Det er virkelig sjovt ud af det her. Ja. Ja. Den smager meget godt. Det gør den faktisk. Den smager faktisk meget godt. Det synes jeg. Nu er den jo ikke bioorganisk, som den anden Solero. Der men den igen, var. Så ligger den i den... alt for søde ende for mig i hvert fald. Der er for meget sukker i. Ja, det synes jeg. Ja. Men det kan være, det er, fordi jeg er efterhånden en gammel hønæse, og der bliver man måske mindre interesseret i det, der er alt for sødt. Altså derfor skal det jo også måles på børn. Altså børn kan jo godt lide også brug for sukker, ikke? Altså så det lyder forfærdeligt at sige det. Men altså børn har jo et kæmpe forbrug, energiforbrug, ikke? Og energibehov. Og... der bliver man jo mere sat med årene, og der virker det søde, i hvert fald på mig, meget påtrængende. Mm. Det er også meget 2019-agtigt, at man skal undskylde for at sige, at børn har brug for sukker, ikke? Ja, det er jo ikke. Nå, den sidste, er det den hindbæris, eller hvordan? Nej, det er sgu ikke til sidst. Nej, det var det. Hvor mange har du derovre? 8. Jeg prøver at fortvivle at æde mig igennem, så er der noget, der ser nyt ud. Det er den der veganeris, ja. Endnu en veganeris. Jamen, det var det nemlig, som jo hedder lækker. En sund hindbæris fra mærket Future Friendly Food. Altså, der er i hvert fald en morsom bemærkning på pakken. Den er pakket grundigt ind i sådan en rigtig papkasse. Ja. En lille papkasse. Og så står der noget sjovt på kakken, synes jeg. Ja. Det usundeste er pinden. Det usundeste er pinden. Hold da. Den er det er godt nok meget plastik og pap, der er gået til at pakke sådan en future-friendly. Den kan jeg ikke få op. Det er jo noget, man er til, har jeg oplevet, den her desperation, når man ikke kan få en is op. Ja. Jeg kan ikke få den op. Skal jeg prøve? Skal jeg lige kaste den her over en gang? Skal jeg kaste den over? Ja, det må du gerne. Men at pakke ind i plastik, så tør vi godt. Ja, jeg kan godt se, den er helt fedt ind. Men du skal nok være med at kaste den tilbage, når den er åben. Jeg kommer lige om med den. Tak skal du have. I mellemtiden her, jeg sidder og kigger på pakken, og der er en meget grundig, varedeklaration på den. Ja. Det vil sige, at man faktisk kan læse, altså hvad der er i, når nu der hverken er fløde eller, eller noget i. Ja. Altså, det er meget tiltalende, ikke? Ja. Og den smager også af hindbær, som det skal, hvis nok skal være, eller bær. Ja. Men den mangler altså det der, der gør, at den går op i det inderste af organerne i munden, ikke? Ja. Altså, den er også lidt ligegyldig, hvis jeg skal være ærlig. Altså, der er en grund til, at de der is er lavet på den måde, de er, fordi de tiltaler altså på en eller anden måde smagsløgene, ikke? Ja, eller altså, så det, de ikke har i smag, det... Jeg er fuld af sympati for det, men jeg vil ikke. Den kan jeg ikke spise. Nej. Så er der det her, som er det aller værste, jeg ved. Det er sådan en indpakket vaffel. Hvorfor er det det værste, du ved? Fordi altså, hvis man skal have en vaffel, som det var i gamle dage, til vi lege, ikke for rigtig gamle dage, der var der en meget berømt iskiosk, hvor de selv bagte vaflerne, mens man stod og så på det. Ja. Så får man sådan en her, så kan den jo ikke undgå at have en eller anden form for hvad skal man sige, noget syntetisk. Hvis den skal overleve sådan en pakke, ikke? Jo. Det der, det er jo faktisk den Kinder Bueno Cone, jeg talte om før, som jo altså faktisk er en vaffel, lavet af Kinder, som er dem, der også laver mælkesnitter. Det er jo noget, hvad som... Hvad er det der Kinder egentlig? Du ved Kinder, ikke? Og sådan noget? Ja. Jamen, hvad er det? Hvad skal det? Hvad er det egentlig i råstofmæssigt? Hvad skal det hensyde til? Jamen, det er jo... Er det ikke... ja, altså for børn det samme som Nutella, altså med noget hasselnødssmag, ikke? Nå, er det ikke, på den måde. Ja, jamen, det smager godt. Altså, jeg kan godt forstå det. Altså, den kan man godt æde, og så fortryde det bagefter, ikke? Fordi det er klart, at hvis man kommer igennem sådan en fyr her... Hvis jeg kommer igennem sådan en fyr, så vil jeg få kvalme. Mm. Men den smager godt. Det skal de have. Det må man jo sige. Og hvad var det, den hed? Det kan jeg ikke huske. Det var en Kinder Bueno Cone. Bueno, ja. Cone. Ja. Ja, den er udmærket. Ja. Og den, altså... Den er jo også, altså, du ved, ligesom de der Kinder Bueno, små nogen, man kan købe. Små, ja, små, de lette nogen. Jamen, det er mig, der er... Nu er jeg med. Nu er jeg med. Ja, selvfølgelig. Ja. Men jeg har altså ikke gnadet mig ned til vaflen. Ej. Det må du gøre, når jeg er gået. Ja, men jeg synes, de smager altså tit lidt af pap, de sådan nogle vafler af dem der, ikke? Det er det, jeg mener. Ja. I forvejen kan jeg ikke lide de der vafler, hvis de ikke er friskbagt, og så kan jeg heller ikke lide dem, fordi det er sådan en sikker kvalme. Ja, det er det bare. Hvis jeg spiser is sådan fra butikkerne, så køber jeg dem i bæger med en lille ske. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Hvad er det, Jørgen Dets her? Det kan jeg godt lide. Så har du... Er det den sidste så nu? Ja, det er jo en klassiker. Det er jo en klassiker, ja. Det er klassikeren. Den har jeg med vilje gemt til sidst. Det er jo en Magnum Classic. Ja. Og det er altså det, jeg kalder en god is. Ja. Det kan man ikke komme udenom. Det er ikke underligt, at den holdt sig på top 10, ikke? Den er faktisk god. Ja. Og det er jo sådan set en trøst, at der er en eller anden form for kvalitetsudvælgelse alligevel. Så det der er godt, det bliver stående på. Ligesom champagnebrus, ikke? Det er også blevet på top 10. Og det har jo været der siden i min barndom. Der var jo, altså jeg fandme lang tid siden. Der var det champagne, der kom champagnebrus frem. Ja. Og så den her Magnum, den er selvfølgelig vist nok lidt yngre, men det er den klassiske is, også den klassiske ismag. Så ligegyldigt hvilke krumspring man gør sig, så er der altså visse grundelementer, der skal være til stede i sådan noget, for at det skal være ordentligt. Kirsten, der lytter med fra Bagsvær, hun har faktisk også lige skrevet ind, at champagnebrusen er stadig den bedste. Spiser den stadig? Ja, altså den er mest læskende, ikke? Og den er ikke så forfærdelig sød. Og man får ikke kvalme bagefter. Mm. Så. Jeg fik faktisk her den anden dag, hvis jeg lige må slutte på en anekdote, den bedste is, jeg nogensinde har fået, tror jeg. Ja. Det var nede ved tæt ved Kongens Nytorv i København, på det, der hedder Hotel Chocolat eller Chocolate, eller hvad det nu er. Det er vist britisk kakao, der er lavet på. Men der har de sådan noget rigtig fed jersey-mælk og fløde, som de laver is ud af. Og så blander de sådan noget vildt bittert og vildt godt mørk chokolade op i det. Ja. Det smager fantastisk. Det var det, som du også skal opleve i Italien, ikke? Men vel at mærke, der er også forskel. Altså, jeg har børnebørn i Rom, ikke? Og de er altså italienere, og de styrer med fuldstændig sikker sans hen til de steder, hvor det er rigtig godt, fordi der er så god turisme i det. Der er noget helt fremragende, som så er det, som alt andet måles efter min mening, altså italiensk is. Ikke? Ja. Det er også der, man kan sige, at romerne opfandt det formentlig, ved at de gik op i bjergene, og så tog de noget is, og så blandede de noget... nogle forskellige bær i, ikke? Og så sagde de, at guffede det i sig. Eller lå at guffede det i sig. Ja, det lyder dejligt. Det lyder dejligt. Giv mest tusind tak, fordi at, du kom herind. Jamen, det mangler bare. Nu går jeg ud i varmen med min kvalme. Ja, det lyder dejligt. Okay. Tak, Giv mest journalist og tidligere chefredaktør på Dagbladet Information. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Politiet i Københavns Lufthavn slår nu alarm efter tolkefirmaet Easy Translate overtog alle tolkeopgaver for Justitsministeriet og Integrationsministeriet 1. april. På ugentlig basis sker det, at Easy Translate ikke kan stille med tolke. Det fortæller to betjente til Radio 24/7. Og det betyder, at politiet oplever, at de ikke kan udstede gyldige indrejseforbud og må lade butikstyve gå fri. Mogens Knudsen, der er politibetjent i Lufthavnen, siger... Ja, som jeg siger, næsten ugenligt, at vi har sådan nogle sager, hvor de ikke kan få forkyndt indrejseforbuddet. Over 88.000 havde søgt om optagelse på en videregående uddannelse i år, men det er langt fra alle, der er blevet tilbudt en studieplads. Godt 65.000 får i dag besked om, at de er blevet optaget på et studie. Dem, der ikke har fået plads, har dog stadig andre muligheder, for der er endnu mange studier, som har ledige pladser. Listen er lang, og den omfatter mange og meget forskellige uddannelser, herunder diplomingeniør, handelsøkonom, multimediedesigner og skolelærer. Der er ledige pladser på studier over hele landet. Det kan derfor sagtens være, at man har fået et afslag på optag på et studie i en by, mens der er plads på uddannelsen, hvis man er villig til at flytte. Storbritannien er begyndt at lade et krigsskib følge alle skibe under britisk flag, der sejler gennem Hormuzstrædet, det oplyser en regeringstalsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at Iran i sidste uge opbragte et skib, der sejlede under britisk flag. Problemet med, at apotekerne ofte løber tør for receptpligtig medicin, bliver nu en sag for sundhedsminister Magnus Heunicke. Avisen Danmark fortæller, at formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beik, nu skriftligt har bedt sundhedsministeren tage affære. Han ønsker, at problemet bliver taget alvorligt. Og det bliver igen i dag vejr til is. Tørt overvejende solrigt med temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lokalt lidt varmere, men ved kyster med pollandsvind dog lidt køligere. Og vi får en svag til jævn østlig vind i dag. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, Erik han skriver på sms, at vegan, vegansk magnum er bedre end klassik. Det tror jeg simpelthen, at... Det tror jeg ikke, der er ret mange, der er enige med dig i, Erik. Altså, det er bare mit egen fordom, måske. Men jeg ved ikke, nu fik jeg heller ikke smagt den veganske magnum, men det kan jeg selvfølgelig stadig nå i dag. Vi skal tilbage til Christianshavns Kanal, hvor flere bådejere beretter om problemer med berusede sejlere uden erfaring til søs. De sejler ind i deres båd og laver skader på dem. Ved bådudlejningsfirmaet GoBoat kan alle leje en båd. Det kræver ikke duelighedsbevis, og ofte involverer sejlturen alkohol. Det fortæller bådejerne i Christianshavns Kanal. Vores reporter Søren Bak tog til Christianshavns Havn for at tale med bådejerne om problemet. Må jeg komme ombord? Men grunden til, at jeg er her, det er jo fordi, at jeg har hørt, at folk hernede i Christianshavn Havn, de er godt trætte af de her go-boats og folk, der sejler rundt i dem, fordi de sejler ind i folk hernede. Er det noget, I har oplevet? Ja, det har vi oplevet masser af gange. Altså, når vi ligger hernede, som vi har gjort de sidste 5 år, når vi sejler herind, de kommer fra Holbæk af, jamen så er det ikke unormalt, eller vi ikke kan forlade vores båd, når det er, vi ligger i den yderste position, så bliver vi nødt til at blive hernede, eller sætte fender på, fordi så bliver vi sejlet ned. Så bliver I simpelthen på båden hele tiden, hvis I ligger herinde og har fundet en dårlig position? Ja, det bliver vi nødt til, fordi ellers så får vi ødelagt vores båd, ja.

for eksempel. Ja. Når nu der er 3 minutter tilbage, ja. Når du skal over til de der røde lejesvende derovre på DR, ikke? Jo. Som laver P4 morgen for ældre lyttere. Og, ja. Og P1 morgen dog. Men, ja, men når man, P1 morgen, der, det er jo sådan, når man lytter til det, så er det jo sådan lidt som om, at de prøver at blive ved med at fastholde ind i søvnen, ikke? Så det bliver spændende at se, hvordan du klarer den derovre. Men jeg er jo ikke fordomsfuld, og det skal det jo heller ikke handle om. Og det handler jo selvfølgelig heller ikke om mig, men jeg synes jo bare, at jeg vil hylde, det, at også en kvinde kommer så langt, det synes jeg er flot. Du har en dyb stemme, selvfølgelig. Tak. Men ud over det, så synes jeg jo faktisk, det er flot. Du er også blondine. Mm. Sikkert derfor, du stiller spørgsmål, når jeg ikke skal svare på dem. Men, wow, men, nej, det er jo, Jeppe Søe. Ja, men ved du hvad, det er jo fordomme, der bare vælter ja, ud, ikke? Ja, kan du bare se. Og så er du fra Randers. Ja, og der er fuck, der er mange fordomme. Ja, der er virkelig mange andre. Der synes jeg, det er super fint, at du også er kommet ud af din mokaj-ting der, og så er kommet hele vejen herover til Jylland, eller til København. Som jo er det eneste sted, man kan finde talent, ikke? Jo, København. Jo, det er det eneste sted på kloden, man kan lave radio. Der findes ikke talent andre steder, det tror jeg også. Der findes der sat mig i Randers i hvert fald, skal jeg da sige. Nej, der findes jo ikke nogen som helst. Der findes jo nærmest ingen mennesker, vel? Og de fleste af dem er selvfølgelig også fulde af det der med København. Jeg har faktisk jeg har aldrig nogensinde hørt taleradio, før jeg flyttede fra Randers. Fordi i Randers, der har de Radio ABC, som er sådan noget dak-dak-radio, ikke? Ja. Kun mænd. Altså, jeg tror aldrig, der har været en kvindelig vært på noget som helst. Og de overtog hele signalet, fuldstændig overdøde alle andre radiostationer. Så jeg har aldrig hørt andet end Radio ABC. Det er skidt, at du begynder at bekræfte fordommen nu. Ja. Fordi det her, når det skal handle om fordomme, så er det jo faktisk, fordi vi alle sammen har fordomme. Ja. Og det har vi konstant over for hinanden. Og det er faktisk sådan en måde at klare os på som grupper. Og det vil jeg prøve at dykke lidt ned i der. Når men vil du gerne have dem afkræftet så? Det er jeg ikke sikker på, det kan lade sig gøre, fordi det ligger faktisk inde i os som hjerne, hjerneting. Vi er jo aber, og vi er i forskellige klaner og grupper og flokke. Mm. Og vores fornemmeste opgave er at tale de andre flokke ned, som jeg lige har forsøgt med dig, fordi du ikke skal arbejde her mere. Så og det er jo helt normalt, ikke? Det er sådan, man gør. Jo. Ja. Og jeg kan så også tillade mig det, for jeg arbejder her slet ikke. Jeg skal jo kun være her i sommeren. Så det er heller lidt... ikke om 1 minut. Nej, så vi kan jo egentlig bare... Nej, det kan vi ikke nu. Først om 1 minut. Minut. Ja. Ja. Og så har I drukket champagne her til morgen. Ja, det har vi. Jeg har lige fået et glas her, som er med vand i. Det er jo også med vand i, jamen, det... virkelig sødt, synes jeg. Ja. Men så får jeg da heller ikke Geomet, som sikkert er sur. Jeg tror måske, vi har lidt prosecco tilbage derude. Ja, men det er godt. Det drikker vi bagefter. Men ved du hvad, pointen er jo bare, at de her fordomme, dem skal vi have snakket om. Og nu har jeg fyret en masse af på dig, og jeg vil tro, at der er ikke ret mange af dem, der passer. Jeg synes, det lyder som et fantastisk program. Altså, så kan man skrive ind med alle sine værste fordomme. Ja, du kan også ringe ind, for du er nemlig, du arbejder her ikke mere, så nu du lytter. Jeg har faktisk bare lytter. Ja, så du ringer ind kl. 10. Så ej, kan vi lige, jeg vil gerne vide noget om Randers. Okay, min største fordom, det er sådan nogle mediemænd i København, ikke, der har et radioprogram og mener ting. Og sådan. Ja. Det er sådan rigtig sådan nogle... Lige præcis. Det er derfor, jeg bor i Aalborg. Præcis. Ikke? Og du sagde det, der irriterede det mig lidt, for du lyder ikke op til min fordom. Sidste ord for dig. Lyt til Jeppe Søe kl. 10:05, det gør jeg.